السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ، آج 3 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 136 ہوگا. آپ کے یہ جو ریل ٹائم کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو. لاسٹ ویک میں منڈے کے دن 26 فروری 2024 کو لاہور کا جو بازار ہے اچھرا بازار، اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ظاہر ہے اس کے بعد پہلا سنڈے یہی آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس دوران کوئی گفتگو اس پہ نہیں کی، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ تو سنڈے والے دن ہی ہونی ہوتی ہے. اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین جو ہمارا ٹی وی چینلز والا میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں، اور اس حوالے سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی. میں صرف اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اچھرا بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی ہوئی تھی، کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا. عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے، سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا، اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے، لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل، اسے آپ خط نس کہہ لیں، سلس کہہ لیں، اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے. ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے، اہل حدیث وہابی فرقہ کے، انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے، میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے. ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے، آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا. خیر وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا ماڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھارا لگا ہوا تھا، یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی. اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی. اس دوران کچھ علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا، پھر پولیس آئی. الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نا خوشگوار واقعے کے رونما ہونے سے پہلے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا، اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھریاں لے کے بھی آگے لبئی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ. ایک کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں. تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے. ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر, اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں, اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی. لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے, یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے. اب اس سچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے, ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو ایڈریس کیا, اور میجورٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں, اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا. لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے, اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے, اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں, جو سیکولر طبقہ ہے جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے, ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیے, اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بالکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں, لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کراس کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ڈسکشن کروں, اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھاٹس پتہ چلیں. پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب, پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد, اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ 6 دن کے بعد, کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقعہ ہے, 26 فروری 2024 کا, اور آج ہے 3 مارچ 2024. تو اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے, ایون علماء حضرات بھی, وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن. اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, اور میں نے کافی امپروومنٹ دیکھی ہے. مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, یعنی جمعہ پڑھنے کا, پڑھانے کا نہیں. تو میں جب علماء کی تقریر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ ابھی شب ورات کے اوپر جو جو الفاظ استعمال کر رہے تھے, جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے, ظاہر ہے اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, یہ بڑی پازیٹو چیز ہے. ختم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے. دیکھیں 3-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ بات کرنا یہ بڑا آسان ہے, لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک, اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا, اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا, جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے, یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی, میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال اب تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں. آپ مجھ سے 1000 کوشچن ایک نشست میں پوچھیں, میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا, 1 منٹ میں ایک کوشچن کا جواب دے دوں گا, لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس کی بجائے آپ 10 کوشچنز رکھیں, کم از کم ایک کوشچن کے اوپر میں 10-12-15 منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے, کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ جتنے علماء آپ کو وی لاگز میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک کلپ ساڈا بھی آنا چاہیے اس ٹاپک اتنے, بس وہ حاضری لگوانے کے لیے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے, مخالفین کے دلائل کیا ہیں, اس طرح کے ایشوز میں حق میں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں, ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا, یہ علماء کا مزاج ہی نہیں نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ان بیچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج نہیں ہے، چونکہ ہر عالم نے کسی مکتب فکر میں ہی اپنا وقت گزارا ہے، اسے بس وہی دو چار باتیں جو اس کے بزرگوں نے نقل کی وہی پتا ہے. اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بالکل بیسک نالج بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا. یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت تو ڈائریکٹ کھولتے نہیں ہیں، مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں. تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے، اور 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو، ایک جوابی بیانیہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ، تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کر رہا ہے، حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے، عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے، علماء کے کرنے کا کام کیا ہے، اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے. انشاءاللہ میں 8 پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے میرے بھائیو، یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا، اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا، وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا، جس نے جرت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا، اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے، سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے، اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبائی کا یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں، کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا، پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے، ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں، کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو، ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں، تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر، جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن، حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان، اس کے خاوند کی لائف ونریبل کی ہے، اور ایک کرسچن نے بچا لی ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا، تیرا کیا کام ہے بھائی، اس طرح لوگوں کی بیویوں کو، ان کی سسٹرز کو، ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا، تمہیں کچھ زیادہ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو، وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا، بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لہذا میرے نزدیک سب سے پہلے اس لڑکے جانسن کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ بھی ملنا چاہیے، ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ ایوارڈ تو دے دیا جاتا ہے، ریوارڈ بھی ہونا چاہیے، یعنی رقم کی شکل میں اس کی کوئی خدمت بھی اس حوالے سے ہونی چاہیے، اور پبلکلی اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے کہ اصل جو ہیرو ہے اس واقعے کا یہ کرسچن لڑکا ہے۔ اور اس طریقے سے پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں جائے گا، بجائے یہ کہ آپ کسی اور کو ہیرو بنا کے پیش کریں، وہ بھی ضرور کریں، لیکن سب سے بہتر پکچر یہ جانی تھی کہ اگر اس بچے کو، جانسن کو، ہماری چیف منسٹر صاحبہ ملے، آئی جی صاحب ملے، آرمی چیف صاحب ملے، اور اس کی حوصلہ افزائی کریں اور پبلکلی کریں، اور پھر میڈیا کے اوپر رپورٹ ہو۔ بہرحال میں نے اس حوالے سے جو بڑے ہیں ان سے خود بات بھی کر لی ہے، انہوں نے میرے ساتھ ایگری کیا ہے، انہوں نے کہا انشاءاللہ انجینئر صاحب چند دنوں میں ہم ایک پبلک سرمنی میں، جس طرح آپ نے ہائی لائٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اصل ہیرو وہ ہے، اسے پبلک میں لا کے اس طریقے سے انعام دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو اچھا میسج جائے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کتنا اچھا امیج جائے گا جو یہ ہم امیج بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امیج تو اس صورت میں جائے گا جب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان جیسا ملک جو دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتا ہے اسلام کا، اور اس کے جھنڈے میں گرین کلر کے ساتھ سفید کلر بھی ہے، اس کے باوجود اقلیتوں کو یہاں حقوق نہیں ملتے، اور جس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے پچھلے 70 سالوں کے اندر، یہ بھی جڑا والا واقعہ جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، درجنوں کی تعداد میں گرجے جلائے گئے، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے زیادہ ضروری چیز یہ تھی کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے پرائم منسٹر جو اب آنے والے ہیں، یا چیف منسٹر یا آئی جی صاحب، ان کو ملتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے ایگری کیا کہ انشاءاللہ عنقریب اس حوالے سے پیش رفت دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اس واقعے میں دوسرے نمبر کے اوپر اگر کوئی ہیرو ہے تو یقیناً وہ ہماری سسٹر ہیں، اے ایس پی شہر بانو نقوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ایک سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے دلیری کے ساتھ اس موب کو کنٹرول کیا، حسینی ہونے کا ثبوت بھی دیا، اور اس وقت میڈیا پہ ان کو کافی اس حوالے سے اٹھایا ہوا ہے، مختلف جگہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، آرمی چیف نے بھی ملاقات کی ان سے، اور آئی جی صاحب نے بھی، ان کی ٹریننگ ہے یہ، جس طریقے سے انہوں نے پنجاب پولیس میں کافی ریفارمز کی ہیں، میں تو پرسنلی یعنی انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر عثمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی، پلس ان کو انعام بھی دیا گیا ہے، ایوارڈ بھی ان کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور سعودی حکومت کی طرف سے ود فیملی انہیں حج کی آفر بھی ہوئی ہے، جو وہ انشاءاللہ تعالی کرنے جائیں گی، میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ان کے لیے اچیومنٹ ہے۔ اور اس طرح کے جو نڈر قسم کے پولیس آفیسرز ہیں، پاکستان جیسے ملک میں تو نعمت ہے، کیونکہ یہاں پہ تو جتنا مذہبی طبقہ دہشت گردی اور غنڈا گردی کے اندر انوالو ہے، اور اس میں سب سے بڑی مجرم ہماری ریاست اور ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے انہیں سالوں تک پالا ہے اور ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو کمزور کرنے کے لیے ان نو اسٹیٹ ایکٹرز کو یوز کیا، یہ بھی اللہ بھلا کرے گوروں کا، اگر ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا اور ہمارے اوپر یہ تلوار نہ لٹکتی، ابھی بھی ہمیں کوئی عقل نہیں آنی تھی، ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں بھی یہ سمجھ نہیں آنی تھی کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایسٹس نہیں بنا سکتے، جب آپ بندوق عام بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ آپ کی مرضی کا کام بھی کرے گا اور اپنی مرضی کا کام بھی کرے گا۔ ود ان کنٹری جو سیکورٹی کی مینجمنٹ ہے اس کو دیکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یا زیادہ سے زیادہ اگر چیف منسٹر نے رینجرز کو طلب کرنا ہے وہ بھی ان کی مرضی ہو تو، اور کسی بندے کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, اور بارڈرز کے اوپر فوج کی ذمہ داری ہے. جب آپ عام بندوں کو ٹرین کر کے ان کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو تماشا لگا ہوا ہے, قابو ہی نہیں آ رہے کسی کے. تو یہ ایف اے ٹی ایف نہ ہوتا, نہ یہ ضرب عزم ہونی تھی, نہ رد الفساد ہونا تھا, اور نہ ان فسادیوں سے ہماری جان چھوٹنی تھی. یہ کریڈٹ بھی میں پہلے نمبر کے اوپر دیتا ہوں تو گوروں کو دیتا ہوں کہ یہ معاملہ بھی انہوں نے ہی ہمارا سیدھا کیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, ادروائز ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. علمی پوائنٹ نمبر 3, اس کے بعد اگر میں کریڈٹ دوں کسی کو, یعنی وہ جو لڑکا ہے جانسن, اس کے بعد ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ اور اس میں بھی جو اے ایس پی صاحب ہے, ان کے بعد اگر کریڈٹ کسی کو دینا چاہیے تو وہ دو جو علماء حضرات میں سے تھے, ایک وہابی فرقے سے اہل حدیث سے ایک عالم دین, اور ایک ٹی ایل پی کے نمائندہ عالم دین, جو کہ پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے آ چکے تھے. اگرچہ انہیں بلایا تو اس چکر میں گیا تھا کہ وہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے. اندازہ کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور مذہبی لوگوں نے اس عورت کو روکا ہوا ہے, اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ حلوہ ورڈ جو لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. حلوہ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. ہاں, اس کے باوجود بہرحال ان کو میں کریڈٹ دوں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ موب کو انگیج کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس آ رہی ہے, اس معاملے کو ہم دیکھیں گے. اور ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے انہوں نے یہ والی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اسے اوور لک کیا. بعد میں جو انہوں نے کام ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا, لیکن اس وقت جو 15-20 منٹ کریٹیکل تھے اس میں وہ جو لڑکا جانسن اور اس کے بعد یہ جو دو علماء, ایک وہابی اہل حدیث فرقے سے شاکر صاحب تھے اور ایک وہ ٹی ایل پی کے بڑے نمائندہ سے ہیں لاہور میں, وہ تھے, انہوں نے پبلک کو انگیج کیا ہے اور انہوں نے پبلک کو ان تک پہنچنے سے روکا ہے, اور یہ بالکل ان کا کریڈٹ ہے اور یہ ان سے کوئی نہیں لے سکتا. میں اس حوالے سے انہیں سلام پیش کرتا ہوں, اور اگر میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں تو میرے خیال ہے اس کے بعد انہیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ میں تو کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ مولوی جہاں کہیں اسلام کو نقصان پہنچائیں تو میں ضرور ہائی لائٹ کرتا ہوں. اگر میں کریڈٹ دے رہا ہوں تو یقیناً وہ لوگ جو علماء سے چڑھتے ہیں انہیں بھی یہ کریڈٹ ان کو دینا چاہیے. اگر آپ انصاف کے اوپر قائم نہیں ہوں گے اور کسی کو اچھے کام کے اوپر اپریشیٹ نہیں کریں گے تو مستقبل میں آپ امید نہ کریں کہ وہ مزید کوئی اچھے کام کرے گا. وہ کہے گا بھائی برائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اچھائی کریں تب بھی گالیاں پڑتی ہیں, اور اچھائی کرنے سے ڈبل گالیاں پڑتی ہیں, اپنوں کی بھی پڑتی ہیں. ظاہر ہے جو سر پھیرے قسم کے مذہبی پرورٹڈ نیچر کے لوگ ہیں وہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد کوئی لاش دیکھنا چاہتے تھے, انہیں تو نہیں ملی. ان کی گالیاں بھی وہ کھائیں گے, اور پھر اگر لبرلز بھی اور سیکولرز بھی ان کو گالیاں دیں گے اور ان کی یہ جو اچھائی ہے اسے ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو آندہ وہ یہ والی اچھائی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے اگر گالیاں ہی کھانی ہے تو ایٹ لیسٹ ہم کوئی کام ڈال کے تو اپنے لوگوں کی تعریف تو اویل کریں, تو وہ اس طرف چل پڑیں گے. علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے میرے بھائیو, اس پورے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک معافی نامہ والا ایشو ہوا, اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ پولیس کے لوگوں کی موجودگی میں یہ پوری ایکٹیویٹی پرفارم ہونا, چلیں وہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی پھر اس کی ویڈیو بننا اور پھر ویڈیو پبلک میں سرکولیٹ ہو جانا, اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ وہ مولوی, ایک وہابی جو اہل حدیث ہیں اور ان کے ساتھ دو تین ان کے کارندے وہ بھی, اور ساتھ ایک ٹی ایل پی کے تھے جو مولانا صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیچ میں اس بیچاری سیمی بھی عورت کو بٹھایا ہوا ہے, اور ساتھ پولیس بھی کھڑی ہے, اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں جو کچھ میں نے کیا اس کے اوپر میں معافی مانگتی ہوں. اندازہ کریں, یعنی اگر اس نے کچھ نہیں بھی کیا ہوا, جو یقیناً نہیں کیا, کوئی گستاخی والا ایلیمنٹ تو ہے نہیں اس کے اندر, اسے پکا کر دیا کہ اس نے گستاخی کی ہے, تو میرے بھائی آپ نے تو عوام کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا, اور آپ تو 295C میں یہ شک بھی ایڈ نہیں کروا سکے کہ اگر کوئی شخص معافی مانگ لے تو اس کی معافی قبول ہے. آپ تو کہتے ہیں گستاخوں کی معافی بھی قبول نہیں ہے, دنیا سے انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا, آخرت میں اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے, دنیا سے تو ہم اسے نکال دیں گے. تو آپ کی ڈاکٹرن کے اندر تو یہ جو آپ نے مسئلہ کھڑا کیا ہے کہ اس سے معافی منگوائی ہے, یہ تو آپ نے اس کو ونریبل کر دیا کہ واقعی اس سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی. اچھا, اب اگلے دن جب اس چیز کے اوپر اعتراض کیا لوگوں نے, تو پولیس ڈپارٹمنٹ نے تو اپنی جان چھڑا لی. وہ جو اے ایس پی صاحب ہیں انہوں نے تو کہا کہ جی یہ میری مرضی سے نہیں ہوا, ہم تو صرف سامنے کیا تھا کہ چلیں, چونکہ انہوں نے پورا ایشو سنبھالنا ہے بعد میں, تو یہاں پہ معافی تلافی والا معاملہ کوئی اس حوالے سے ہو جائے کہ آئندہ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ ہو, ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا. اگر آپ نے اس آگ کو ٹھنڈا کرنا تھا تو اس کی ویڈیو کیوں بنوائی ہے آپ نے معافی نامے کی؟ یہ تو آپ آگ کے اوپر تیل ڈال رہے ہیں. اور اگر کوئی ویڈیو بنانی بھی تھی تو معافی کے لفظ کے بغیر بناتے, معافی کا تو مطلب ہے کہ اس نے جرم کیا, اور جرم تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے معافی منگوائی ہے اس سے, اور ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی. اب بعد میں وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی غلطی کا احساس ہے کہ اس وقت ہمیں, بلکہ ایک تو مولوی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اس سسٹر کے کان میں بھی کہا کہ مجھ سے اس حوالے سے ہمیں معاف کر دینا بہن, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. ویڈیو میں نہیں, دیکھیں کتنے منافق ہیں یہ لوگ, ڈرتے ہیں اپنی پبلک سے, اس لیے اس قسم کی بات ویڈیو میں نہیں کی. ان کی ماؤں بہنوں کو اس طریقے سے بٹھا کے کوئی جعلی الزام لگا کے معافی دلوائے تو ان مولویوں کے اوپر کیا گزرے گی؟ شرم بھی نہیں آتی ان کو, اور انہیں جو ہے نا اسلام خطرے میں نظر آ جاتا ہے اس حوالے سے. اگر ان لوگوں کی سیریسنس ہوتی نا کوئی گستاخی کے اوپر, یہ تو کوئی گستاخی نہیں تھی, وہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. جہاں سراہتن گستاخی ہوتی رہی ہے, یہ سارے کے سارے مولوی, یہ سارے کے سارے ریاستی ادارے گونگے شیطان بنے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے ایڈ فیول ٹو فائر کیا ہے ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور کے اندر, جب ٹوائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے. آج بھی ہزاروں ٹوائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی ہے کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی ہم شیعان علی ہیں, ہم شیعان ابو بکر ہیں, ہم شیعان عمر ہیں, شیعان عثمان ہیں, پولیٹیکلی ٹرم میں, عقیدے میں ہم مسلم ہیں الحمدللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا کہ نوح کے شیعہ میں سے تھے, یعنی اسی گروہ میں سے تھے. تو جب شیعہ کافر لکھا جا رہا تھا, شیعہ بھی قرآن کا لفظ تھا, کافر بھی قرآن کا لفظ تھا, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی. جب اسرائیل مردہ باد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موب گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین ان کا لقب تھا, یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. اسرائیل کا ورڈ, ایک پیغمبر کا نام, قرآن میں پوری سورت اس کا نام بنی اسرائیل, اور اسرائیل ورڈ کئی دفعہ آیا, اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ اس وقت تمہاری غیرت کہاں مار گئی تھی؟ یہ تو حلوہ ورڈ تو قرآن کا بھی ورڈ نہیں تھا, یہ کوئی آیت بھی نہیں تھی, لہذا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ یہ سب کے سب معاملات تمہارے جو عشق قرآن والے یا عشق رسول والے ہیں نا, یہ ٹوٹلی دو نمبری کے اوپر مبنی ہے. تمہاری یہ فرقہ وارانہ ایک سوچ ہوتی ہے جسے تم ہوا دیتے ہو, باقی اگر تم اس کاز کے ساتھ مخلص ہو, چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو, اپنے مولویوں سے کہلواؤ، نمائندہ علماء سے، کہ جو ہم شیعہ کافر کے نعرے لگواتے رہے اور ٹوائلٹس میں لکھواتے رہے یا ہمارے لوگوں نے لکھے، سب کے سب توہین قرآن کے مرتکب ہیں. لگواؤ ساروں کے اوپر 295C، میں دیکھتا ہوں تم لوگ اپنے گھروں سے بھی نہیں نکل سکو گے، تمہاری جرت نہیں ہے بات کر جو. تو چھوڑ دو یہ دھوکہ دینا، چھوڑ دو، عوام کو کافی بٹ تم لوگوں نے بنا لیا. اور ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ 1994 کی بات ہے آلموسٹ، ایک حافظ قرآن تھا گجرانوالہ میں، ڈاکٹر رضوان نام کا، اس بیچارے نے قرآن کے جو پھٹے ہوئے اوراق تھے پرانے انہیں آگ لگائی، تلف کیا، تو انہوں نے موب اکٹھا کر کے اسے شہید کر دیا، حافظ قرآن کو. آج دیکھ لیں آلموسٹ 30 سال ہو چکے ہیں، اور میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا، کیونکہ میں اس وقت آلموسٹ ایف ایس سی میں پڑھتا تھا، مجھے صحیح طرح یاد ہے ہم اس وقت سبز پگڑی باندھتے تھے، ہم بھی خود وہ باپا جانی کے ساتھ اٹیچ تھے، ہم بھی بڑے خوش تھے کہ بڑا گستاخے قرآن جو ہے وہ اس کے ساتھ صحیح ہوا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. کسی عالم دین کو شرم نہیں آئی ہے جس طریقے سے انہوں نے اس شخص کے ساتھ ظلم کیا. ان کی یہ بھی جرت نہیں ہے کہ یہ بتا دیں کہ قرآن حکیم کے پرانے جو اوراق ہیں انہیں تلف کرنے کا سب سے سیف طریقہ، سب سے ادب پر مبنی طریقہ یہ ہے کہ انہیں آگ لگائی جائے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے وہ نسخے جن کی وجہ سے قرآت کا اختلاف ہو رہا تھا، اگرچہ وہ قرآن کے نسخے تھے، اب تو سعودیہ نے وہ 7 کی 7 قرآت جو ہیں وہ آفیشلی پی ڈی ایف بھی ان کے چڑھا دی ہیں، غلط نہیں، قرآن 7 قرآت میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، لیکن وہ نسخے جو نیو مسلمز تک جب پہنچے تو انہیں وہ الفاظ کا فرق لگ رہا تھا. تو سیدنا عثمان نے ان نسخوں کو ریٹریو کیا اور صرف قریش کی قرآت جو ہے اسے آگے پروپیگیٹ کیا ریٹن فارم کے اندر. اب ان نسخوں کو سیدنا عثمان نے آگ لگوائی، صحیح بخاری میں موجود ہے، غلط نسخے نہیں تھے، آج کی ڈیٹ میں بھی صحیح ہے. یہ حدیث بخاری کی نہیں بتاتے، اور آپ کو انہوں نے اس تکلف میں ڈالا ہوا ہے کہ کئی لوگ بچارے قبریں کھود کے پرانے نسخے دفنا رہے ہوتے ہیں، کئی لوگ بچارے دریا میں جا کے بہا رہے ہوتے ہیں، یا یہ ساتھ ہی ہے دریائے جہلم، واکنگ ڈسٹنس پہ ہے، پانی جب خشک ہوتا ہے نا، اور عموماً خشک ہی رہتا ہے، بہت کم ہی پانی بہتا ہے کیونکہ پیچھے منگلہ ڈیم بنا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے جو اوراق ہیں نا وہ کنارے پہ آئے ہوتے ہیں، بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے. اگر پانی میں بھی بہانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بوری میں بند کر کے اس میں کوئی بھاری پتھر رکھیں اور اس کا منہ اوپر سے بند کر کے کشتی کے ذریعے جا کے نا ڈیپ واٹر میں اسے پھینکے تاکہ وہ پیندے میں بیٹھ جائے. اگر پول سے نیچے گرائیں گے تو پانی پہ لگتے ہی پھٹ جائے گا، پھر سارے اوراق بکھر جائیں گے. اور وہ کوئٹہ میں آپ نے دیکھا ہے، ایک بھائی نے پورا ایک پہاڑ کے اندر ٹنل کھودی ہوئی ہے جس کے اندر وہ قرآن پاک رکھی جا رہا ہے اور لوگ رش کرتے ہیں جی، پتہ نہیں اس نے کون سا نیکی کا کام کر دیا. بھائی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا ہوا ہے اور کیا ہے، اس کی بجائے آگ لگا دی جائے، لیکن کسی کے سامنے نہیں لگانی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ تو سیکھے. ظاہر ہے یہ جاہلوں کا ملک ہے، ہجوم ہے یہاں پہ جاہلوں کا، یہ لوگ نہیں بتا سکتے. اور یار قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہیں جب خبر ملی کہ ان کی قوم جو ہے وہ پیچھے سے 70,000 لوگ مرتد ہو کے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، ان کے ہاتھ میں تختیاں تھیں تورات کی، انہوں نے زمین پہ ڈال دی. یہ ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 295C لگوا دیتے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں، تو کیا گستاخی ہوگی؟ تورات کو زمین پہ رکھنا، وہ ٹیمپرڈ بھی نہیں تھی، اوریجنل والی تورات، اور وہ تورات وہ ہے جو اللہ نے دی تھی، ان تختیوں پہ لکھی ہوئی، انگریوڈ ہوئی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالی کی طرف سے تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی گستاخی نہیں یار، جہاں پہ قرآن پرنٹ ہو رہے ہوتے ہیں، بائنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ظاہر زمین پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ رسپیکٹ دیں، وہ اپنی جگہ ہے، وہ تو میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے نبی الاسلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے بلایا تو ایک گھر تھا یہودیوں کا مدینہ شریف میں جس میں انہوں نے مدرسہ کھول رکھا تھا. تو نبی الاسلام جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک انہوں نے بڑی سی گدی پیش کی زمین پہ. آج بھی عرب کی ٹریڈیشن میں ان کی بیٹھک زمین کے اوپر لگتی ہے. تو نبی الاسلام اس گدی کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر آپ نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ, میں تورات سے فیصلہ کروں گا. اور نبی الاسلام اپنے ساتھ ایک صحابی ایسے لے گئے تھے جو تورات پڑھنا جانتے تھے. تو جب تورات سامنے لائی گئی تو نبی الاسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات اس پہ رکھی اور سات الفاظ بولے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر. حالانکہ وہ ٹیمپرڈ تورات تھی پھر بھی نبی الاسلام نے اسے ریسپیکٹ دی. بلکہ جو اپروپریٹ جو اس میں الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ میں ایمان لایا تجھ پر اور تجھے نازل کرنے والے کے اوپر. تو یہ ریسپیکٹ اپنی جگہ ہے. ویسے ہی یہاں کے مسلمان ہوتے تو وہ گدی بھی نہ نکالنے دیتے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو یہ پنجاب میں تو یہ بوڑھیاں تکیے پہ نہیں بیٹھنے دیتی ہیں, کیونکہ ہم نے اس پہ قرآن رکھ کے پڑھنا ہوتا ہے. تو نبی اسلام تو بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی پیٹ کے نیچے نکال کے اس کے پہ کتاب رکھی ہے تو گستاخی تو نہیں ہوگی. ریسپیکٹ اپنی جگہ ہے, لیکن اگر کوئی زمین پہ بھی رکھتا ہے آپ گستاخی کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ورنہ قرآن کھولیں اور پھر لگائیں فتویٰ. پھر سیدنا موسیٰ کے اوپر خالی فتویٰ نہیں لگے گا, ہاں قرآن کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا. اور نعوذ باللہ یہ فتویٰ اللہ تعالیٰ تک چلا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے اسے انڈورس کیا ہوا ہے, ان کی یہ غلطی نہیں کوئی ہائی لائٹ کی ہے. تو چونکہ لیک آف نالج ہے, نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا نہ سنت. اب مجھے بتائیں اگر میں اس طرح کی بقول ان کے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں تو یہ باتیں میں نے کوئی گھر بیٹھ کے تو نہیں لکھی ہیں, میں نے اسی قرآن میں سے, اسی بخاری میں سے, اسی سنن ابی داؤد میں سے حدیثیں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو ان کے مدارس میں شوکیسوں میں رکھی ہوئی ہیں اور دعوے دار ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے. نہ سوئے تو ہیں تھوڑا کے لینا دینا قرآن و سنت میں. تم لوگ بابوں کے پجاری ہو, تم نے تعلیمات ہی بزرگوں کی سکھائی ہیں. ان کی حالت یہ ہے کہ یہ قرآن جس الماری میں اسے پیٹ نہیں کرتے, گستاخی ہو گئی, اور قرآن کھول کے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑا کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. سب سے بڑی گستاخی تو یہ ہے نا. لیکن وہی جو انہوں نے اپنا ایک ٹریڈیشنل دین لیا ہوا ہے اسی کو لے کے چل رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 5, اس پورے ایشو میں آپ نے ایک چیز شاید نوٹ کی ہو, ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کر لی ہوگی, باقی لوگوں کو نہیں پتا چلا, کہ جب وہ اس سسٹر کو بٹھا کے اس سے معافی والا معاملہ کروا رہے تھے تو وہ جو ٹی ایل پی والا مولانا ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں. سنے آپ مجھے بتائیں, وہ مولوی, وہ مفتی, وہ موٹیویشنل سپیکر جو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی فرقہ واریت تو انجینئر صاحب ختم ہو چکی ہے, یہ آپ کی وجہ سے فرقہ واریت باقی ہے. تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے مولویوں کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ فرقہ واریت والا لچ تلو, کیونکہ وہ ٹی ایل پی والے مولانا کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, یہ جو میرے ساتھ تین چار کھڑے ہیں یہ تو سارے لمبی داڑیوں والے ہیں, کل کو کریڈٹ جو ہے وہ وہابیوں کے کھاتے میں ڈال جانا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس عورت کے کان میں کہوں کہ تم کہو کہ میں سنی ہوں, یعنی بریلوی فرقے سے ہوں. پھر اس نے کہہ بھی دیا بیچاری نے, اس کے کہنے کے بعد اس نے کہا ہے, اور یہ کہہ رہے نہیں فرقہ واریت کوئی مسئلہ ہی نہیں. میرے بھائی مسلمانوں کا واحد اگر کوئی مسئلہ ہے نا بڑا تو فرقہ واریت ہے, باقی سب اس کی کرولریز ہیں. ہاں جی, وہ غیر مسلم سازشیں کر رہے ہیں. سرکار غیر مسلم نہیں سازشیں کر رہے ہیں, سازشیں مسلمان کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, اور غیر مسلموں کا تو کام ہے کہ سازشیں کریں گے. یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں میں شیاطین ایسے رکھے ہیں جو انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے اوپر مسلط ہوتے تھے اس حوالے سے کہ انہیں وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے, ان کی دعوت کے آگے ہرڈل کھڑی کر دیتے تھے, یہ ان کی ازمائش ہوا کرتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بچا لیا کرتا تھا، اپنے نیک لوگوں کی حفاظت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنی سازشیں کرتے تھے. تو انہوں نے تو سازشیں کرنی ہے، اس چیز کا رونا رویا جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ رونا اس چیز کا رویا جائے گا کہ ہمارا مولوی، ہمارا مفتی، ہمارے سو کالڈ بزرگان دین یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے فرقہ واریت کو یہ پھونکے مارتے ہیں، کوئی موقع نہیں جانے دیتے. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر، جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے، بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے، میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے. انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا. وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے، ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، جو ایک مذہبی پرورٹیڈ نیچر رکھنے والے لوگ، جو اس طریقے سے چڑھ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے، کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پہ کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا. تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی. تو بریلویوں کے جو مولوی ہیں، دیکھیں، انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی، مفتی صاحب کی آواز نکل گئی. ہاں، اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں، یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز، میں اسے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا، ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہو نا تم لوگ، جاؤ اپنے مفتی کی ہمت بناؤ. ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیے، آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے، پھر بھی گالیاں نہیں رکی. پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے، اردو میں نیچے کامنٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل بی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز، اور منتیں ماری انہوں نے. وہ میں ساتھ ڈسپلے کروں گا، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. پھر بھی ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا. الٹیمیٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے. جی، 364,000 لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے. انہوں نے اس ویڈیو کو انلسٹ کر دیا پبلکلی. اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے، کیونکہ انہوں نے انلسٹ کیا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کر رہا ہوں، وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے. تو پھر آپ کے پاس لنک بھی ہو تو نہیں کھلے گی. یعنی پہلے کٹنگ کی، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی، پھر کامنٹس کیے، اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی، اور الٹیمیٹلی اس ویڈیو کو پبلکلی انہوں نے غائب کر کے انلسٹ کر دیا. اب مجھے بتائیں، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے، تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی ہوا. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے، میں نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، نسے تو چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی، نسے تو تہاڈا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ختم نبوت کی کاز کے ساتھ، نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح للکار ہے، یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تسی ذرا میٹھے انداز سمجھا کے دیکھ لو انہوں نے. میٹھے انداز میں کیا دو جملے بولے ہیں، ویڈیو سے ہی بھاگ گئے، اپنی ویڈیو سے بھاگ گئے. بس یہ ہے جی ٹوٹل، یہ جرت ہے جی. اب مجھے بتائیں، اگر مجھے آ کے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز درست نہیں ہے، انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں، اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے، کیسے دبکے ہوئے جائے، کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی چوراہوں کے اوپر کھڑے کر کے. یہ وہابیوں کو، اہل حدیث کو، دیوبند کو گستاخ رسول کہتے تھے، آج ہمارے اسٹوڈنٹ سے منہ چھپاتے پھرتے. بڑا برا وقت آیا جینا ہوتے، بہت برا وقت آیا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھیننا شروع کر دے گا، چشتی رسول اللہ، شبری رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاخیاں کی ہیں، ان کا علاج یہ ہے. اور یہ ڈاکٹرن 2009 میں میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی، مجھے پتا تھا کہ جو میں خطرناک کام کرنے جا رہا ہوں نا، یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں، انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائڈ پہ، میرے اوپر گستاخی کے الزام لگانے ہیں. میں شروع ہی سے انہیں بلی مار دی تھی. ہاں یہ میرا ٹروتھ ہے جو میں پبلکلی اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں، اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتا ہے. میں نے اسی وقت اندھا دھن پیروی کا انجام لکھا، پھر 2012 میں 71B مسئلہ ریکارڈ کروایا. اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں، یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا. اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے. تو دیکھا کیسے نسے نے، ہاں الحمدللہ قابو آئے نا کہ نہیں. تو میرے بھائی میں نے آپ سارے علماء کو، مفتیوں کو، موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے، خدا کے لیے آپ لوگ وی لاگز بنایا کریں. ہاں دہی نکالنے کا سنت طریقہ، ہاں کیلا رکھنے کا سنت طریقہ، کھیرا کاٹنے کا سنت طریقہ، ہاں اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاگز بنائیں. دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں، اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا، ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے اوپر بات نہیں کی ہے، یا تو پھر ہماری طرح بات کریں، ادر وائز یہ منافقت چھوڑ دیں. آپ لوگ اپنے دو تین جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے، اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے، پیسیفک اوشن کے اندر پھینک دیا ہے. سارے بزرگ انہوں نے فیل ہو گئے تھے. آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا. وہ خادم رضوی صاحب بھی 2017 کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالغ فرمانے نے امت مر جائے، ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امت بھی بیچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے، کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، فلاں جگہ ہو رہی ہیں، اور ہم کچھ کر نہیں رہے. بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رضوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں، اور لاہور میں شبیر بردر ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھاپ رہا ہے، شبلی رسول اللہ چھاپ رہا ہے، کشف المعجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھاپ رہی ہیں، یہ سارے بکواسیات تذکرۃ الاولیاء کے پرنٹ ہو رہے ہیں، ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا؟ جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں لے رہی. امام مالک فرماندہ سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری، پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو دیکھیں پھر میں نے کیسے قابو کیا. میں کہا بابا جی چھاڑ دیو، آجا بابا جی آجا، پہلے تیرے بابے مر جائیں، غوث کتب افضال جن کی ڈیوٹی ہیں. تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جائے کلی ہے، انہیں سنبھالیا سارا کچھ، نہ سہے تو ہیں. پہلے 295C اس غوث کتب افضال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ، جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہیں کہ نبی اسلام کی گستاخانہ ویڈیوز اس میں سیو ہیں، اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا. تیرے غوث کتب افضال کیوں نہ مر جائے، امت کیوں مرے؟ امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی، تیرے بابے مر جائیں، بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کر سکتے تھے. امت کا کوئی قصور نہیں، امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی. وہ ریٹائرمنٹ لے لی بابیا نے، پہلے بم پھڑ دے سن قبر تو نکل کے، ڈائیو لگا کے جی راوی دے پولتے، دربار دے آگے ٹھو کے ٹر گیا بندہ بم، 55 لوگ شہید ہو گئے، وہ بابے گرو آتش کیش ڈراپ ہو گیا. اور بابے فیل ہو گئے نے، یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اتقاف بیٹھ جاتا ہوں، کڈو بابے. تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا، سب جھوٹ ہے، کوئی جرت نہیں کرتا تھا، ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی، اسی لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں، ہاں اب میمز بنے گی، یہ تمہیں سزا ملی ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تم نے 1200 سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عزوجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں اور بریلی میں پھینکی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال کی عزت کو صرف 12 سالوں کے اندر ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے، میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں، دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے تھے ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں. اب تو یہ اردو کا محاورہ ہے، بابت شاہی کوئی نہیں. وہ ہمارے بلال قطب بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر، تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی وہ بابت شاہی کوئی نہیں، ہاں یہ اردو کا محاورہ ہے ہوں اللہ کے فضل سے. اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا، تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابت شاہی کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. ایک کہانی کراندے سونا تم، میرا تو نعرہ بہت سافٹ ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو، لو ثابت کرتا جے، لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے. اور قرآن و سنت کی تو تھیم یہی ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. جو بابے نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو بابے نبی کے وفادار ہیں، دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے ابا و اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی. امام بخاری، امام مسلم، یہ ہیں ہمارے بابے، ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں 1200 سال بعد. ان کی لیگیسی، ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی، ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں، ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. او جی بڑی خدمت ہے جی بزرگاں نے دی. جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا. نہیں وہ گل تہاڈی ٹھیک ہے لیکن ان کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں تہاڈے بزرگاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. نہیں یہ تے کافر نے نا، نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک. ہاں سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا. ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا سی. وہ چھڑ دو 90 لاکھ نو، اس ٹائم تے سب کانٹیننٹ کی آبادی نہیں تھی 90 لاکھ. جھوٹے ہو. چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو اس ماڈرن دور میں کلمہ پڑھایا. غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دی ہیں، مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند. کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے قیدے ٹھیک نہیں، تہاڈے بابے نے بھی قیدے ٹھیک نہیں. آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دے، آپ تو سلطان الورلڈ آ چکا ہے اللہ کے فضل سے. باباؤں کے بابا نہ سہ دوں. وہ تہاڈے بزرگاں دے مزاراں ہوتے تھے 50-60 روپے لیندے نے جتی دا وہ ٹوکن دے. ہماری یہاں پہ آتے ہیں سینکڑوں لوگ، 1 روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے، کھلاتے ہیں اپنی جیب سے. آپ بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر؟ وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے. یار بزرگ کیوں نہیں حفاظت کرتے جوتیوں کی؟ کہنے جی وہ ایک چور دربار بڑا انا ہو گیا، اے ذرا جوتیاں رکھو نا باہر، میں تکنا کون انا ہوتا ہے. بلکہ سارے مجاور ہٹاؤ، تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے نا وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں انا ہوئے گا. اے سنا نہیں وہ دربار تو چندہ چکے انا ہو گیا، تھی دربار خالی کرو نا، میں بندہ بھیجنا وا انا ہوتا ہے کوئی. سب کہانیاں کرائی ہیں جی. اب میمز بنے گی میرے بھائی، ہاں یہ ذہن میں رکھنا. میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا، کیونکہ میں جینولی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے. صرف یہ چند نام تھے، جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پہ پایا ہے، ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے ابا اجداد نے رکھ لیے، اللہ نے کوئی ان کی اسم نازل نہیں کیا. انجینئر صاحب ہاتھ ہو اللہ رکھا کریں، وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرعون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا. بالکل بات ہم نے نرمی سے ہی کی اللہ کے فضل سے. جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر گستاخ رسول کہو گے پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ذہن میں رکھنا. اور دوسری بات، تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منسوب کرتے ہو؟ ہمارا دین تو دین ابراہیم ہی ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. دیکھو میرے جو جد امجد تھے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں تو قرآن میں آیا جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاخ ہو گیا، اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورۃ الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا ان کا، انتم واباؤکم فی ضلال مبین، ابا جی تسی بھی تو اڈے سارے بزرگ بابے ساری گمراہ سر. کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں؟ جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں. ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے، یہ ابراہیمی زبان ہے. اللہ کے فضل سے الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 6 وہ ہے میرے بھائیوں، گورنمنٹ اور جو اس وقت ہماری سی ایم پنجاب ہیں اور جو آئی جی پنجاب ہیں، ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گا، اور آلریڈی میں نے اپنی بات ان تک سیل فون کے ذریعے پہنچا دی ہے، کہ جس طرح آپ نے 9 مئی کے ایشو میں جیو فینسنگ کی اور لوگوں کو پکڑا، اور اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے، وہ آج تک بچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. سب سے پہلے تو ان کے فیصلے کریں، جو مجرم ہیں انہیں سزا دیں، باقی لوگوں کا کیا قصور ہے. بالکل اس طریقے سے جیو فینسنگ کریں، اور یہ جتنا موب اکٹھا تھا نا سارے ویڈیوز میں آئے ہوئے ہیں، اور جو ان کے سرغنے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، ان سب کے اوپر ایف آئی آر کاٹیں، ان میں جو لوگ مجرم نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیں، لیکن معافی ساروں سے منگوائیں تاکہ آندہ کوئی اس قسم کے موب میں شامل بھی نہ ہو. بھول کے معافی سارے مانگیں گے، اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جو اے ایس پی نے خود کہا کہ جی ایک بندے کے پاس لوڈڈ گن تھی، وہاں آیا ہوا تھا، ایک چاقو لے کے آ گیا تھا. یہ تو ہمیں پولیس آفیسر خود بتا رہی ہے نا، تو پکڑیں ان کو، انہیں نشانے عبرت بنائیں، انہیں سزائیں دیں. اگر سزا نہیں دینی، وارننگ دینی ہے، تب بھی ویڈیو میں لا کے ان کی بوتھیاں پبلک کو دکھائیں، اور یہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں، اس سسٹر سے بھی مانگیں جس کے ساتھ انہوں نے کیا، پوری قوم سے مانگیں. لوگ تو یقین کریں ڈرے ہوئے اس کے بعد. اور الحمدللہ ہمارے جو ریاستی اداروں کے بڑے ہیں انہوں نے ایگری کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر خبر ملے گی، ان سب کے اوپر ایف آئی آر ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو حوالات میں بند نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اب یہ اس پہ کوئی ٹالرنس نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، یہ آرمی چیف نے ویسے ہی نہیں اسے بلا کے سر پہ ہاتھ پھیرا، یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے بیسیکلی مولیوں کو میسج دیا، اور اس میں جو آرمی چیف کے الفاظ تھے نا وہ یہ تھے کہ اس قسم کی بدعت کی اجازت نہیں ہوگی. بدعت کا لفظ انہوں نے یوز کیا، حقیقت ہے یہ تو ساری بدعت ہی بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، جو دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا ہے. دین تو ہے ہی نہیں ہے، بدعت ہی ہے زیادہ تر. تو انشاءاللہ تعالی انہوں نے بچنا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ میں آپ کو پیش کی جو ہے نا اس حوالے سے خبر دے رہا ہوں، اور میں اس میں انشاءاللہ یعنی اس کو پرسو بھی کروں گا. ابھی جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے، ابھی ویسے میڈیا میں بھی ہلکی ہلکی آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے کہ جی اس طرح کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 7، اس کے بعد گورنمنٹ کا، سی ایم کا، آئی جی کا، اور ایون آرمی چیف، پرائم منسٹر آنے والے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس انسیڈنٹ کے اوپر جتنے فرقوں کے بڑے ہیں نا، جب ان کے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو یہ سارے آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر. اب یہ کن بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کا کام ہے یہ پبلکلی سامنے آئے. مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کے بڑے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دیوبند کے بڑے ہیں، ساجد میر صاحب اہل حدیث کے بڑے ہیں، ساجد نقوی صاحب اہل تشیعوں کے، ان چاروں بڑوں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کروا کے ان کے ذریعے میسج دلوائیں کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے کرنا غلط ہے، اور جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ اس میں بیان کریں، اور اس سسٹر سے معافی منگوائیں. کہ ہم نے اس سسٹر کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس موب کو کہہ کے وہ معافی مانگے، بجائے یہ کہ آپ نے اس سسٹر سے ہی معافی منگوا لی، اس سے معافی مانگے، یہ کام کرے. اور خصوصاً یہ جو زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کے ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے اپنے فرقوں کی طرف سے نمائندہ بنے ہوتے ہیں نا، ان کو بیچ میں بٹھائیں، ان کی ذمہ داری ہے. ویسے تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے، چندے بٹورنے کے لیے پبلک میں آ جاتے ہیں، اب کدھر ہیں؟ اور مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر جس بندے سے پریس کانفرنس اور بیان ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ سعد رضوی صاحب ہیں، حافظہ اللہ تعالی، ٹی ایل پی کے سربراہ. ان کا کام ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کریں. ان کے جو ریپرزینٹیو نے وہاں پازیٹو رول ادا کیا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ اس نے معاف کو روکا، لیکن بعد میں جو معافی والا ہوا معاملہ وہ غلط ہے. لیکن آپ اس میں مزید ایڈ کریں، جب تک وہ آ کے اس کی مذمت نہیں کریں گے نا، جو نچلے لوگ ہیں یہ اسی طریقے سے ان چیزوں کے مزے لیتے رہیں گے، اور آندہ بھی یہ ساری گمراہیاں بچے دیتی رہیں گی، نئی گمراہیاں اس میں سے پیدا ہوں گی. اور اگر یہ باز نہیں آتے تو میں نے اس کا سولوشن بتایا ہوا ہے. جب یہ جڑا والا واقعہ ہوا تھا جس میں درجنوں چرچ گرا دیے گئے، آگ لگا دی، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، تو میں نے اس وقت بھی تین نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا. نمبر ون، رد النفاق، یعنی جس طریقے سے آپ نے ضرب عزب اور رد الفساد کیا، رد النفاق کرنے کے جو مذہب کے نام کے اوپر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اس ملک کے اندر، ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں، ان کے خلاف آپریشن ہو چن چن کے. نمبر ٹو، فوری انصاف، یہ نہیں ہے کہ مقدمات قائم ہو اور پھر انصاف کوئی نہ ملے. یہ آج تک جتنے چرچ جلائے گئے، جتنے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے. بڑی عدالتوں میں جا کے شواہد نہ کافی ہونے کے بنا پر وہ چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو گواہ ہیں نا بےچارے، ان کو اپنی اور اپنی فیملی کی لائف کی پڑ جاتی ہے، وہ گواہی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو بھائی اب گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، جب کیمرے میں ایک چیز آ گئی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طریقے سے اشتعال دلا رہا ہے اور خود آگ جلا رہا ہے، اب آپ کو گواہ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس ماڈرن دور کے اندر. اور تیسرا میں نے نقطہ اس میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ قابو نہیں آ رہے اور بار بار فساد فی الارض کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے آپ فساد فی الارض والی سزا ان پہ لگائیں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 میں آئی ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیے جائیں، ہم نہیں کہتے آپ یہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریں کہ انہیں ہمارے ان شہری اور گاؤں علاقوں سے نکال کے نہ اللہ دا سے کوئی ناردرن ایریا میں ایک کوئی چھوٹا سٹی بنا لیں، اس کا نام مولوی سٹی رکھ دیں، جس طرح ویٹیکن سٹی بنایا تھا نا اٹلی میں تھا، اب تو خیر وہ انڈیپینڈنٹ ایک ملک کی حیثیت سے ہے، اس طرح ایک مولوی سٹی بنائیں، ہماری جان چھڑائیں، ان کی چار چار شادیاں کروا دیں، ان کو وہاں پہ آپ گاڑیاں دیں، انٹرنیٹ کا کنیکشن دیں، بس وہاں بیٹھ کے جو انہوں نے کرنا ہے کریں، ہماری جان چھوڑیں، کیونکہ یہاں رہیں گے تو اسی طریقے سے پبلک کو ابھارتے رہیں گے اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے. یہ تو ابھی اس میں سے کچھ ہوا نہیں ہے، ورنہ میں نے آج حدیثیں پتا کیا بیان کرنی تھی، سب سے پہلے تو میں نے آیت بیان کرنی تھی کہ جس نے ایک جان کو نہ حق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32، اور ساتھ ہی آیا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. آج میں نے یہ بیان کر رہا ہونا تھا، پھر میں نے یہ بیان کر رہا ہوں تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کو بھی جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہے ٹیکس دے کر اسے بھی قتل کر دیا تو وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو مسلمان کا قتل نہ کرنے والا وہ تو چھوڑ دے، وہ تو سورۃ النساء میں ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. آج میں نے یہ حدیثیں اور آیتیں بیان کرنی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آئی ہے، ورنہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہوئی تھی، ایک لمحے کی دوری کے اوپر تھا وہ لوڈڈ گن، جو وہ اے ایس پی کہہ رہی ہے کہ بندہ لے کے آیا تھا، ایک ہی گولی کافی ہوتی ہے نا، یہ ہو جانا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرزانہ طور پہ کوئی ملک کی کوئی ساکھ بچ گئی ہے، ادروائز کسر تو نہیں چھوڑی تھی موب نے. علمی پوائنٹ نمبر 8 آخری، اور وہ ہے عام پبلک سے متعلق. اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آپ جن جوہلا کے ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کے معاملات میں ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے. مثلا یہ جس قسم کا لباس ہماری اس بہن نے پہنا ہوا تھا، اس پہ شریف فتویٰ تو کوئی نہیں ہے، لیکن شریعت تو یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہاں تو مولویت ہے، پاپائیت ہے، سیدھی سی بات ہے. اس طرح کا لباس میں حیران ہوں کہ اس کے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتا کہ بھائی تو پاکستان میں کھڑا ہے اس طرح کا لباس پہن کے، جس کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی آیت لگنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے آپ یورپ امریکہ میں بے شک پھریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایون یہ تو مشہور برانڈ ہے دبئی میں، سعودیہ میں لوگ پہن رہے ہیں، وہ برانڈ والے بھی بےچارے ان کو بھی فکر پڑ گئی کہ برانڈ ہی نہ ہمارا بیٹھ جائے. انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اپنی کلیریفکیشن دی ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں بھائی مسئلہ ہے، سیدھی سی بات ہے. ابھی تو مجھے ڈر ہے کہ اگر کسی دکان پہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں تو وہ دکانیں بھی ذرا اپنے لیے کوئی احتیاط کا معاملہ کر لیں. اور جس ملک کے اندر ٹیلینور کو کلمہ لکھ کے لگانا پڑ جائے اپنے ہیڈ آفس کے باہر، اب ٹیلینور والوں کا کیا کام ہے کہ وہ کلمہ لکھ کے لگائیں، تو وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں بھی اس حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم ان جہلا میں رہ رہے ہیں. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے نبی الاسلام نے فرمایا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے کے اندر کر دیتا، ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کعبے کو کھڑا کر دیتا. کیونکہ وہ حتیم جو چھوٹی سی دیوار آپ کو باہر نظر آ رہی ہے وہ کعبے کا حصہ ہے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب اپنے پاک مال سے تعمیر کرتے تھے کعبے کی، ان کے پاس پاک مال کم پڑ گیا، پیسے تھے لیکن پاک نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں ہم چھوٹی سی دیوار بناتے ہیں اور وہ ایک کمرہ انہوں نے ساتھ ایڈجسٹنٹ بنا دیا. ورنہ خانہ کعبہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے. اس وقت جو آپ کو اسکیئر نظر آتا ہے وہ اسکیئر نہیں ہے، اوریجنل کعبہ. جو ابراہیمی بنیادیں ہیں ان میں وہ حتیم شامل ہے، اسی لیے طواف کعبہ حتیم کے باہر سے ہوتا ہے، اور حتیم کے اندر نماز پڑھنا کعبے کے اندر نماز پڑھنا ہے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا ہے عائشہ کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے، تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے کے اندر شامل کر دیتا، اور کعبے کے دروازے کو میں نچلے لیول کے اوپر لے آتا تاکہ ایک عام آدمی بھی اندر جا سکے. لیکن مجھے خطرہ ہے یہ نئے نئے جہالیت سے پھرے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ تھے، حضور کی ایک بات پہ جان چھڑکنے والے تھے، لیکن نبی الاسلام نے ان سے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ یہ کعبہ گرا دیا ہے. وہ ایک جو نسلن ایک معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ والی کوئی حص بھڑک نہ اٹھے، نبی الاسلام نے نہیں کیا ایسا. تو آپ کو بھی اس ملک میں اس طرح کے معاملات کے اندر احتیاط کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے یہ احتیاط اتنی ہو سکتی ہے جتنی آپ کریں گے. ادروائز تو ہم جتنے شیمپو استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ میں رکھے ہوئے ہیں ان میں عربی زبان کے اندر ان کی کمپنی کے نام لکھے ہوئے ہیں اور سارے انگریڈینٹس عربی میں بھی لکھے ہوئے ہیں. جی ہاں، صابن کے اوپر، ٹی وی، آپ کے گھر میں جتنی بھی مصنوعات ہیں جن کے آپ ڈبے باہر پھینک دیتے ہیں ان پہ بھی عربی لکھی ہوئی ہے. خیر منا لئی ہو ذرا اپنی. اس لیول کے اوپر تو احتیاط ظاہر نہیں ہو سکتی، سیدھی سی بات ہے. لیکن اس طرح کی احتیاط کہ جس میں آپ نے پبلکلی سامنے آنا ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کہ کوئی سو کالڈ عاشق رسول اپنی جنت پکی کروانے کی کوشش کرے. اچھا، یہ جنت پکی کروانا سب سے آسان ہے. جو صحیح طریقہ ہے جنت پکی کروانے کا، میرے بھائی، اس میں تو آپ کو روزانہ پولیس راج سے گزرنا پڑتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، پورے معاشرے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی، حلال اور حرام میں فرق کرنا پڑے گا. لیکن آپ زندگی بھر کوئی نیکی کا کام نہ کریں، کسی ایک کو پار لگا دیں اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جائیں، پھر حالت یہ ہو کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی پھر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیں کہ جی ترخانہ کا منڈا نمبر لے گیا، جب ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس قسم کی باتیں کریں تو پھر باقی لوگوں کو چھوڑ دیں. اور منڈا بھی جڑا نمبر لے گیا سی وہ بھی میں تمہیں کورٹ تو کیس دسیا سارا کہ معافی مانگ لی سی انہیں بھی، چلے اس کو چھوڑ دیں. یہ جو یہاں آپ کا تھا ممتاز قادری، اس نے بھی رحم کی اپیل کی ہوئی تھی صدر پاکستان کے پاس، بلکہ انہوں نے تو بلڈ منی بھی اکٹھی کرنی شروع کر دی تھی کہ ہم بلڈ منی دیں گے جو ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑ دیں؟ پہلے تو آپ کہتے ہیں ہم پھندے کو چوم لیں گے، بعد میں بلڈ منی کیوں جمع کر رہے تھے؟ وہ تو گورنمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کی. ادروائز میں آپ کو بتاؤں، اگر اس کی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہوتی، اس کے بعد آپ کو درجنوں واقعات ملتے. یا آپ کریڈٹ دیں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف صاحب کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، رائل شریف صاحب کو، اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود. اور پھر انہوں نے جو دلیری کی کہ اس کے لیے ڈیٹ رکھی 29 فروری کی تاکہ برسی چار سال بعد آئے. ہاں، وہ لیپ کا سال تھا نا، ورنہ آپ کو اسلام آباد پنڈی میں ہر سال اگر وہ 28 فروری کو کرواتے تو آپ کو برسیاں نظر آتی ہیں اور یہ سارے کا سارا معاملہ چلتا رہتا. انہوں نے ڈیٹ ہی ایسی رکھی کہ وہ معاملہ تو مر گیا. ہاں ہاں, ورنہ یہ گلی گلی واقعات ہونے تھے. جنازہ نہیں دیکھا آپ نے کتنا بڑا, پورا شہر بند ہو گیا تھا. تو اس وقت مجھے کئی علماء نے فون کر کے پوچھا جی نینی صاحب ہم غائبانہ نماز جنازہ, میں نے کہا یہ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تم. تم یعنی اس چیز کو سپورٹ کرو گے کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے. اس کے اپنے پیر نے لانے برات کر دیا, باپا جانی نے, الیاس قادری صاحب نے, انہوں نے کہا اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. وہ ان کا پیر تھا, اس نے خود کہہ دیا کہ میرے مرید نے غلط کام کیا, اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. تو یہ واقعات ہوتے رہنے چاہیے تھے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی احتیاط کرنی ہوگی. میں نے اس طرح کی کوئی احتیاط نہیں کرنی, ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے جو مشورے دیتے ہیں نہیں, 24 کیرٹ سونا تو اپنی جگہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی کے اوپر. ہاں, سیدھی بات لوگوں کو بتانی ہے. ظاہر ہے میری طرح کی زندگی نہ علماء گزار سکتے ہیں, نہ مفتی گزار سکتے ہیں, نہ موٹیویشنل سپیکر گزار سکتے ہیں, کیونکہ ان بچاروں نے تو جا کے کالجز میں یونیورسٹیز میں درس دینے ہوتے ہیں. وہیں کوئی نعرہ مار کے سیدھا پیٹ میں چھرا گھوم دے گا, کوئی گولی مار دے گا, اس لیے تو بےچارے پھر ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اپنی, ٹھیک ہے نا. تو بےچارے اپنی کا درست ہے. میں جو کرٹیسزم کرتا ہوں ان پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے کیوں کہتے ہیں میں غلط کر رہا ہوں. تم اتنا سا صحیح کرو تو تمہیں اپنی ویڈیو سے دس بردار ہونا پڑ جائے. تو میں نے تو اتنا سارا صحیح کر دیا, تمہارے سارے بزرگوں کا گند سمیٹ دیا اللہ کے فضل سے, جس کی وجہ سے تم مجھے کہتے ہو گندی مکھی. جی میں وہ گندی مکھی ہوں جو تمہارے بزرگوں کا گند صاف کر رہی ہے. یہ بتاؤ کس کہتے ہیں جی یہ گندی مکھی بیٹھتا ہی گند کے اوپر ہے. یہ نہیں بتا رہے گند پھیلایا کس نے ہے. گند پہ بیٹھ رہا ہوں نا, یقیناً یہ گند بخاری مسلم کو تو نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, کشف مجوب, تذکرۃ الاولیاء میں جو گستاحانہ عبارتیں ہیں انہیں کو گند کہہ رہے ہیں نا. تو یہ پھیلایا کس نے, پرنٹ کس نے کیا ہے, اس کے حق میں مناظرے کس نے لڑے ہیں انہوں نے خود. تو پوری بات کیا کرو. تو میں نے تو یہ کرنا ہے, لیکن میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ونڈیبل نہیں کروں گا کہ وہ پبلکلی آ کے اس طریقے سے للکارے ان کو. نہیں, بالکل نہیں. قرآن و سنت شیئر کروائیں, زیادہ کوئی چیز شیئر کروانی ہے ہماری ویڈیو شیئر کروائیں, وہ بھی آخری درجے میں. ادروائز قرآن و سنت کافی ہے. خود کیمرے پہ آ کے اس طریقے سے ونڈیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ اس طرح کی لائف کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. سیدھی سی بات ہے, میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اس حوالے سے ونڈیبل نہیں کیا. اسی لیے کہا کہ نمازیں بھی ان کے پیچھے پڑھیں, چندے بھی ان کو دیں, مسجد بھی کوئی الگ نہ بنائے, کوئی چندہ بک نہ بنائے, اور سینہ بسینہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے جو نبیوں والا کام شفٹ ہوا ہے, ایمانداری کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو پھیلائیں. ایک تو چیز یہ تھی, اور دوسری چیز ہمیں قرآن کے حوالے سے اگر واقعی تڑپ ہے کہ جی قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, اگرچہ اس میں نہیں ہوئی تھی تو ہم نے اتنا روگ لگا لیا, اور جو واقعتاً بے حرمتی ہو رہی ہے جس کی پاداش میں یہ سارے احتجاج کرنے والے بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں الا ماشاء اللہ, اور وہ گستاخی ہے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے, اے اللہ میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. یہ فزیکلی پیٹ کرنا نہیں ہے, تعلیمات کو. مجھے بتائیں تعلیمات سے استفادہ تو آپ تب کریں گے جب آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو قرآن کے اصل دشمن ہم لوگ خود ہیں جو قرآن پڑھتے نہیں. ہمیں یہ توفیق نہیں کہ روزانہ ایک رکوع اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں اور انہیں بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب سے پہلے تو کسی نے سلیبس میں بھی قرآن کو ترجمے کے طور پہ شامل نہیں کیا تھا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے میرے نزدیک, یہ سب سے بڑا کریڈٹ اگر کوئی ان کو جاتا ہے وہ یہ والا جاتا ہے. باقی ان کی سیاست سے جو ہمیں اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. اگر یہ قرآن شروع سے شامل ہوتا تو آج شرک نہ پھیلتا اس ملک کے اندر. تو قرآن کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کر رہے ہیں, اور ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے, یقیناً کریں گے, لیکن اس تصویر کا ایک تلخ پہلو ہے کہ رسول اللہ شکایت بھی لگائیں گے جس نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. اب ذرا مجھے بتائیں, شفاعت تو ان کی ہونی ہے جنہوں نے قرآن پہ عمل کیا, اور جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈالا ان کی تو شکایت لگنی ہے. تو جن کی شکایت لگ رہی ہوگی ان کی پھر آگے شفاعت کیا ہونی ہے, آپ خود سوچ لیں. صحیح بخاری میں سیدنا عمر کا ایک خطبہ ہے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو جو پہلی سرمنی مسجد نبوی میں ہوئی نا, جس میں باضابطہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے خطاب کیا, تو ان کے ممبر پہ آنے سے پہلے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عمر ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے فرمایا, ظاہر لوگ غم کی کیفیت میں تھے, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ پسند فرمایا جو اللہ کے پاس ہے, یعنی اللہ کے نبی تو جنتوں میں چلے گئے اور ان کے لیے یہی چیز اللہ کو پسند تھی کہ وہ اپنا وقت پورا کر کے جنت میں چلے گئے, لیکن تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی, اور اب تمہاری ہدایت بھی اسی کتاب میں ہے کہ جس کتاب کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی. پھر جملہ انہوں نے ریپیٹ کیا, ہدایت سے مراد یہاں پہ اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے, پرفیکشن کی حد تک. ڈیٹم لیول پہ تو ہر نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے, لیکن جو اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے, وَوَجَدَكَ کا وَلَن فَهَدَا, اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو اس ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز کر دیا. یہ وہ والی ہدایت کی بات ہو رہی ہے. پھر دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بخاری میں موقوفن ہے اور مسلم میں یہ مرفون حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اور بخاری میں عبداللہ ابن مسعود سے ہے کہ نبی علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھتے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی, گویا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو, اور پھر آپ فرماتے ہیں میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں, یہ شہادت کی انگلی اور درمیان والی. اور پھر نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے, اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کچھ الفاظ سنن نسائی میں ہے, جامع ترمذی میں, میجورٹی پورشن مسلم شریف میں. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں. یہ تمام کے تمام کام گمراہیاں ہیں, بدعتیں ہیں, یہ تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اس میں الفاظ کیا ہیں, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ, آنکھیں سرخ, یہ تقاضا ہے ممبر کا. ہاں جی, ممبر کا تقاضا غامدی سٹائل نہیں ہے, غامدی سٹائل گفتگو کا ہے, وہ آپ بھی میرے پاس بیٹھے میں اسی طریقے سے گفتگو کروں گا, لیکن ممبر کا تقاضا اگریشن تاکہ بات اترے. بھائی توحید تو اتنے سو سال سے لوگ بیان کر رہے تھے, انجینئر صاحب نے کیا ایسا کر دیا ہے کہ ان بزرگوں کے ماننے والے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ انداز ہے پیشن والا, پورے کانفیڈنس کے ساتھ, اور یہ تکبر نہیں ہے, یہ میرا ایمان ہے اور میں اس کو اسی طریقے سے بیان کروں گا کہ میں قرآن و سنت کو الحمدللہ حق سمجھتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے, حضرت طلحہ ایک تابعی تھے, انہوں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن پر چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. ہاں یہی ہے خلیفۃ الرسول, وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے حجت الوداع کی, ایک حدیث ہے المستدرک للحاکم میں, مسلم میں جو حجت الوداع کی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے. سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے, قرآن میں ہی آیا نا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. مسلم شریف میں جو حجت الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. ہاں المستدرک للحاکم میں ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر ہے کیونکہ قرآن بنیاد ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے، احادیث ہماری ریفرنس بکس ہے. اور پھر جو مسلم شریف میں اوپر تلے چار احادیث ہیں جو میں نے اکثر بیان کی ہیں، اور میں نے یہ اکثر جملہ بولا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی شان میں کوئی حدیث بھی غدیر خم کی حدیث سے اوپر نہیں ہے اپنے الفاظ کے اندر. اور یہ غدیر خم کا خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد ہے. نبی الاسلام جب حج کے بعد واپس آ رہے تھے مکے اور مدینے کے درمیان، خم نامی جگہ کے اوپر نبی الاسلام نے پڑاؤ کیا، آپ علیہ السلام کے لیے اونٹ کے پلان کا ممبر تیار کیا گیا، اور آپ کی گفتگو ظاہر ہے اس کے بعد دو ڈھائی مہینے بعد نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. اب ذرا الفاظ سنیں، ان میں سے پہلی چیز، پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے. جو قرآن میں آیا نا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، جو آپ کو ہر ایک نے اپنی اپنی رسیاں بتائی ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ تین دفعہ آپ نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی. تو نبی الاسلام کی پوری دعوت قرآن کے گرد تھی، سنت یا احادیث نبی الاسلام نے اس کی ایکسپلینیشن میں بیان کی ہے. آج کوئی نان مسلم آئے گا ہم اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے اسلام کے تعارف پہ، اور آگے سے وہ پوچھ لے کہ آپ نے بھی اسلام کا تعارف اسی کتاب سے حاصل کیا تھا؟ آپ کے ہاں جی میں خالی ناظرہ پڑھے ہیں، مجھے نہیں پتا بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے. کتنی حیران کن بات ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک فلم بڑی ہٹ ہوئی تھی خدا کے لیے، اس میں ایک سین ہے جس میں جب ایک گورے کے سامنے مقدمہ لایا جاتا ہے اور وہ قرآن پاک کے اوراق اس بندے کے سامنے رکھتا ہے تو وہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو گورا پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے مطلب تو نہیں پتا. وہ گورا ماننے سے انکار کر دیتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فر فر تو پڑھ رہا ہے اور تجھے یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کتنی حیران کن بات ہے. آپ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور زبان ایسی ہے کہ جسے دنیا کے ہر ایریے کا بندہ فر فر پڑھے، زبانی کئی چیزیں پڑھے، اور جب پوچھا جائے کہ مطلب کیا ہو کہ مجھے مطلب نہیں پتا، تو گورے نے تو سر پکڑ کے وہ کہہ رہا ہے تو جھوٹ بولا ہے، تو بتانا نہیں چاہ رہا. ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. جی اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے، ولیعوذ باللہ تعالی. یہ حال ہے لوگوں کا قرآن سمجھنے کا، یہ قرآن کے ساتھ شغف کا. میں نے آپ کو کئی دفعہ وہ لطیفہ سنایا، ابھی تو انیف قریشی صاحب نے وہ لطیفہ دوبارہ سنا دیا ہے. اب میں سنا رہا ہوتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن پڑھنا ایسے ایسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. وہ انیف قریشی نے بھی وہ ابھی یہ اس واقعے کے بعد وہ لطیفہ سنایا کہ پاکستانی چلے گئے عرب کسی کنٹری کے اندر، وہاں عربیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا، انہوں نے گالیاں نکالی، انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی، ظاہر ہے انہوں نے پنجابی میں تو نہیں نکالنی تھی. یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھو عربی کتنے اچھے ہیں، ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے وہ اگو قرآن ہی پڑھتے سن. اس واقعے کے بعد میں نے کہا تھا یار ہمارا بھی حال یہی ہے کہ یہاں کوئی عربی میں گالی نکالے, کوئی فرینچ میں گالی نکالے یا قرآن پڑھے, ہمارے لیے قرآن برابر ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے. اللہ ماشاء اللہ انہوں نے پکڑ کے میرا کلپ کاٹا جی. انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ فرینچ میں گالیاں نکالنا ہے, عربی میں گالیاں نکالنا ہے. اور نسو تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ پارٹی نسو تو تہاڈا کہ قرآن نہ لینا دینا, جاؤ اپنے باویاں دے کلمے پڑھو. ہاں اور جو بی بی سی نے وہ سوشل ایکسپیریمنٹ دکھایا جو بنگلہ دیش میں انہوں نے کیا ہے, بنگلہ دیش میں مردوں کو عام عادت تھی کہ کسی بھی دیوار کو دیکھ کے کیا داڑھی والا ہے, کیا ٹوپی والا ہے, کیا پینٹ شرٹ والا ہے, کیا شلوار قمیض والا ہے, یہ بھی نہیں دیکھنا پاس سے عورتیں گزر ہی نہیں ہیں. پبلکلی انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے, جس طرح یہاں پہ بھی ہے لیکن اس بڑے لیول کے اوپر نہیں, یہاں تو لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں, تو پیشاب کرتے تھے. انہوں نے بڑا اس کا تدارک کر کے دیکھا, پھر الٹیمیٹلی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جو یہ لکھ کے لگا رہے ہیں نا یہاں پیشاب کرنا منع ہے بنگلہ لینگویج کے اندر, اس کی بجائے آپ اسے عربی رسم الخط میں جس میں قرآن لکھا جاتا ہے نا اس سٹائل میں آپ لکھ دیں کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. اور انہوں نے یہ کیا, انہوں نے دیوار پہ بڑے خوبصورت بالکل قرآن کی جو خطاطی اس کے سٹائل میں لکھا کہ یہاں پہ بال کرنا منع ہے. اور پھر انہوں نے کیمرے سے چھپ کے ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو بندہ بھی وہاں جاتا تھا وہ جیسے ہی بیٹھنے لگتا تھا وہ سامنے دیکھتا تھا قرآن لکھا ہوا ہے, وہ فوراً جو ہے سائڈ پہ ہو جاتا تھا. اور کئی لوگ یوں چوم رہے ہیں اسے ایسے کرتے ہیں پیشاب کو, وہ جو لکھا ہے بال کرنا منع ہے اس لفظ کو چوم رہے ہیں. جیسے پاکستانیوں کو حلوے کا مطلب نہیں پتا, بنگالیوں کو بال کا مطلب نہیں پتا کیا ہے, ہماری یہ حالت بنی ہوئی ہے میرے بھائی. ہمیں کوئی تراجم کا نہیں پتا کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. تو اصل جرم ہم مسلمان کر رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے اور پھر پریشان ہیں کہ امت گمراہی کی طرف کس طرح چلی گئی. وہ تو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور قوموں کو زوال بھی دے گا قرآن کے ذریعے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ جواب شکوہ میں بھی کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ اور اہل بیت, تابعین تبع تابعین علیہم السلام اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین, ان لوگوں کی کامیابی کا راز تھا قرآن کو پکڑنا, اور ہماری خاری کے پیچھے جو اصل جرم ہے وہ قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا ہے. اور یہ تو دنیا میں سزا ہے, ابھی آخرت کی سزا والعیاذ باللہ تعالی باقی ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اور رسول اللہ شکایت کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنے بیوی بچوں تک باقی مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت والے دن ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, اور ان لوگوں میں نہ شمار فرمائے کہ جن کی شکایت لگے گی بسبب اس کے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. آمین. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اچھا میرے بھائیوں میری طرف متوجہ ہوں, اب انشاءاللہ تعالی آپ کی جو یہ ریل ٹائم پرچی آئی ہوئی ہیں کوسچنز, اس میں میں انشاءاللہ یہ ساری کور کرنے کی کوشش کروں گا. اکثر ٹاپکس کے اوپر تو میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے, یہاں ہم صرف ورڈکٹ دینے کے لیے بیٹھے ہیں, تفصیل کے لیے میں آپ کو اپنی کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا کہ بھائی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں, اس کے اندر میں نے تفصیل کے ساتھ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے. ہر پرچی کے اوپر ہر دفعہ تو تفصیل نہیں بولا جا سکتا, ادروائز تو اگلی اتوار تک بھی یہ پرچیاں ختم نہ ہوں اگر میں بولنا شروع کروں. لیکن چونکہ آلریڈی ہم نے مینیجیبل فارم میں ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں, وہ آپ ویڈیوز دیکھیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے کوسچنز کے تفصیلی آنسر مل جائیں گے. یہاں میں صرف ورڈکٹ دوں گا, پلس اگر کوئی ویڈیو اس کے ساتھ ضروری ہوگی وہ آپ کو ریفر کر دوں گا. کیا یہ حدیث درست ہے کہ جس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں لازمی جائے گا خواہ اس نے چوری اور زنا کیا ہو؟ جی مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ موجود ہیں، لیکن یہ کوئی ایبسولوٹلی حدیث نہیں ہے، یہ ریلیٹیولی ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ الٹیمیٹلی ہر مسلمان جس نے شرک نہیں کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے چوری کی یا بدکاری کی اور شرک نہیں کیا ہوا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، مراد یہ کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالی اسے جہنم سے پھیرا لگانے کے بعد، اب وہ اللہ معافی دے کتنا لمبا وہ پھیرا ہے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے پھر ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اب یہ حدیث تو سارے بیان کرتے ہیں، جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا، سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ اکرام نے اسے بھی مبہم نہیں رہنے دیا، پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ لے جی، یہ جوامع کلمات ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم سارا کور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھو، رمضان کے روزے بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، رزق حلال بھی کماؤ، بدکاری سے بچو، چوری سے بچو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں امپلائیڈ ہے جو جو نبی علیہ السلام کی نافرمانی کے کام ہے وہ آپ خود دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالی کے غضب کو کہ میں نے جنت میں نعوذ باللہ نہیں جانا۔ باقی جو بحیثیت انسان انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، لیکن اب کسی کو پتا تو نہیں کہ موت کس وقت آ جائے، یا تو انسان کو بتا دیا جاتا نا کہ اتنی تمہاری عمر ہوگی، فلاں دن اتنے بج کے اتنے منٹ پہ تمہاری روح قبض ہوگی، تو تین منٹ پہلے توبہ کر لینا۔ ایسا تو نہیں ہوا، ورنہ تو سارے ہی آپ کو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے۔ لہذا الٹیمیٹلی جنت ہے جس نے شرک نہیں کیا۔ وہ تو مسلم شریف میں یہ بھی حدیث ہے کہ شب معراج نبی الاسلام کو تین تحفے دیے گئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تین تحفے ملے۔ نمبر ون، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ نمازوں کا گفٹ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ وہ بخاری مسلم میں تفصیل سے آتا ہے، وہ پچاس سے شروع ہوئی تھی، پانچ رہ گئی۔ نمبر ٹو، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، یہ اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، یہ آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اور تیسرا گفٹ کہ آپ کا جو بھی کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، الٹیمیٹلی مغفرت۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے عذاب نہیں بھگتنا، یہ ذرا بھول جائیں میرے بھائی، عذاب اپنی جگہ ہے، عذاب بھگت کے۔ مسلم شریف میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے میرے پاس حاضر ہو قیامت کے دن اس حال میں کہ اس نے شرک نہیں کیا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا۔ یعنی شرک ایک ایسا ہے گناہ جس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، باقی جو ہیں ان کی مغفرت کی چانس ہے، لیکن مغفرت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو ناحق قتل کیا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی توبہ ہے؟ جی توبہ ہے، لیکن توبہ کا ایک طریقہ ہے، یا تو اس کے ورثہ معاف کریں گے، یا پھر اس کو قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، یا پھر بلڈ منی وہ دے گا جسے دیت ہم کہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آئی ہیں قرآن کے اندر، سورۃ النساء میں۔ تو ہر گناہ کی ایک توبہ کا طریقہ ہے نا، مغفرت اس طریقے سے ہونی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی اگر کسی کی نیکیاں گناہوں پہ حاوی ہو گئیں، پھر تو اس کے گناہوں کے اوپر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں حاوی نہ ہوئیں تو پھر جو گناہ اوپر والے ہیں تو وہ تو حساب کتاب برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین. آمین تو ہم کہیں گے, دعا بھی کریں گے, لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. ہاں کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے. نبی الاسلام سے بڑھ کے تو کوئی نہیں تھا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام کو ایک صحابی وضو کرواتے تھے, سیدنا ربیہ. ایک دن نبی الاسلام کا سمندر رحمت جوش میں آیا, آپ نے فرمایا سل ربیہ, مانگ کیا مانگتا ہے, اور وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سیدھا سوال کیا, یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. میرے خیال ہے اس سے بیسٹ کوئی سوال ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس سے اوپر ایک چیز ہو سکتی ہے, لیکن وہ سوال کرنا ہی حرام ہے, کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے. وہ وہ بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کسی کو محنت سے یا کسی کی دعا کی برکت سے پیغمبر نہیں بنا سکتا, الا یہ کہ اللہ کی تقدیر میں ہو. جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی تقدیر میں پیغمبر تھے. قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دے, وہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا. اللہ کے علم میں تو وہ پہلے سے ہی پیغمبر تھے, کوئی وہ دعا کی برکت سے نہیں بنے تھے پیغمبر, وہ تو ایک ظاہری ذریعہ تھا. جس طرح ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما. مجھے بتائیں اگر پوری امت بھی یہ دعا نہ کرے اذان کے بعد تو کیا حضور کو مقام وسیلہ نہیں ملنا؟ وہ تو پہلے ہی ملا ہوا ہے. وہ تو ہمارا فائدہ ہے اس کے اندر دعا کرنے میں, کہ ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جو اذان کا جواب دے, درود شریف پڑھے اور دعائے وسیلہ کرے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو جب انہوں نے آگے سے یہ عرض کی تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر. اے ربیہ تو میری مدد کر کثرت سجود سے, یعنی تو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہو, نوافل کے اندر استقامت اختیار کر, میری مدد کر. میں دعا تو کروں گا لیکن میری دعا کے ساتھ میری مدد کر, کہ تیرے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے کہ میری دعا تیرے حق میں سفارش بنے بھی. یہ نہیں کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. دیکھیں یہ شعر ختم ہو جاتا ہے اس میں. بندہ تو ضرور کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ربیہ تیرے لیے میں نے دعا, جس کے لیے حضور ڈائریکٹ دعا کر رہے ہیں, جو نبی الاسلام کو وضو کروا رہا ہے, اس کو حضور نے نہیں کہا کہ تو کہنا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے, کہا کہ تو نے میری مدد کرنی ہے پھر کثرت سجود کے ذریعے. عبادت میں استقامت کرنی ہے, میری مدد کری, میں دعا کروں گا تو پھر تیرے لیے سفارش بھی میری قبول ہو جائے گی. یعنی خالی دعا سے بھی کچھ نہیں ہونا, خالی محنت سے بھی کچھ نہیں ہونا, دونوں چیزیں پیلل میں. وہ حدیث یاد کر لیں بخاری مسلم کی, نبی الاسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی رحمت شامل حال نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام کی تربیت دیکھیں, صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی جرت دی تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے بھی پوچھ دیا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں نہیں جا سکتے, تو آپ نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں, تیری جرت کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے, میں بھی صرف اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ, اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اندازہ کریں اگر نبی علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. لہرو بابے تو چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جی, اوے تمہیں پتہ ہی نہیں, اس تو بعد اس تو وڈی شاہ پہ گئی ہے, چھڑ دو بچ انجینئر پہ گیا جی, انہوں کے پتہ نہیں انجینئر پہ جائے گا, ساری کہانیاں ختم. اندازہ کریں نبی علیہ السلام تو اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث, قیامت والے دن ہر نبی کہے گا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا, جسے اللہ نے دنیا میں گارنٹی دے دی تھی کہ اس کی اگلی پچھلی ساری اجتہادی غلطیاں جو گناہ نہیں ہوتے وہ معاف ہیں. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر نبی اسلام کے پاس آئیں گے تو آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے, شفاعت کی دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اگر قیامت والے دن انبیاء کہہ رہے ہیں نفسی نفسی, آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان چاروں کے بارے میں تو بائی نیم مینشن ہوا ہے کہ یہ سب دنیا میں اپنی کی ہوئی اجتہادی غلطیوں کو جو اللہ نے معاف بھی فرما دی ہوئی ہے. نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ توریتن ایک گفتگو کی تھی جو ڈائریکٹلی جھوٹ بھی نہیں بنتا لیکن نبی کے شان شان نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، انسٹرومنٹ کا معاملہ اگر دیکھا جائے تو وہ مکہ کوئی قتل کرنے کا انسٹرومنٹ تو نہیں ہے لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا. وہ ایک ایک غلطی کو یاد کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام جو شجر ممنوعہ کو یوز کر بیٹھے، اور الٹیمیٹلی نبی الاسلام کے ہاتھ پہ بھی شفاعت کا دروازہ اس لیے کھلا کہ قرآن میں اللہ نے نبی الاسلام کی جو اجتہادی غلطی ہیں وہ معاف کر دی، رپورٹ ہوئی ہیں قرآن میں. سورۃ الانفال میں نہیں آیا آیت نمبر 68-69 میں کہ اگر وہ آیت نازل نہ ہوئی ہوتی جس سے تم لوگوں نے اجتہاد کیا، جو تم نے غزوہ بدر کے قیدی چھوڑے ہیں تو تمہیں عذاب دیا جاتا. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کی غلطیوں کی معافی والا معاملہ کر دیا. یہ غلطیاں اجتہادی ہیں، یہ گناہ نہیں ہے. تو ایک شخص کے لیے گارنٹی ہے. مجھے بتائیں جہاں پہ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، وہاں عبد القادر جیلانی بچ کتوں پہ گیا اور ڈس رہے تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ زیادہ ہے، اور کیا مطلب ہوا؟ کوئی بھی نہیں بیچ پہن لگا تو انہوں نظر ہی نہیں آنا کوئی بندہ بھی ہوتے، سب بچارے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. الا یہ کہ جب نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ پھر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اور نیک بندے وہ نہیں جو آپ نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے بزرگان دین کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، نہیں، نیک بندے نبی علیہ السلام کے اہل البیت، آپ کے صحابہ کرام، صحیح العقیدہ تابعین، تبع تابعین، قیامت تک جتنے بھی لوگ جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی اللہ کی عبادت کی ہے، اپنی رسپیکٹ نہیں کروائی نبی علیہ السلام کی رسپیکٹ امت میں داخل کی ہے، وہ بھی شفاعت کریں گے، بالکل کریں گے. کہتے ہیں نہیں بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں. تو آڑے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے کیوں؟ کہ آپ بھی دوسروں کے بزرگوں کی شفاعت کو نہیں مانتے. کیا کوئی بریلوی مانتا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ تو پھر اگر اشرف علی تھانوی صاحب نہیں کریں گے پھر احمد بریلوی صاحب بھی نہیں کریں گے. تو آپ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، کیا زکات ایڈوانس میں دے سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار تو آپ نے خود ہی کرنا ہے. آپ جو بھی رقم ایڈوانس نکالتے ہیں نا وہ نوٹ کر لیں، پھر اگلے سال جب آپ زکات کی کیلکولیشن کریں گے اس میں سے وہ حصہ نکال دیجئے گا کہ اتنا میں پہلے ہی ادا کر چکا ہوں. ایڈوانس زکات آپ نکال سکتے ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے سب کا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں کوئی اختلاف رائے پایا جاتا ہو. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ زکات کی نیت آپ نے دیتے وقت کرنی ہے، بعد میں نہیں کر سکتے. کئی غریب لوگ قرضہ لیتے ہیں اور بعد میں واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو جنہوں نے قرضہ دیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو جی زکات دے کھاتے لکھ دینا میں. نہ، اس طرح نہیں لکھا جائے گا، دیتے وقت آپ نے نیت کرنی ہے. اور ایسے ہی کیا کریں، اگر کوئی بہت غریب آدمی ہے جو بالکل بےچارا نہیں دے سکتا اور آپ سے ادھار مانگ رہا ہے، وہ بھی بےچارا ایک پردہ ہی اپنا رکھ رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، آپ اسی وقت نیت کریں کہ میں اسے 10,000 روپے یا 20,000 روپے زکات کی مد میں دے رہا ہوں. اس سے نہ بتائیے گا، ایک تو اس کی عزت نفس پامال ہوگی، بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہ تو اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. دوسرا، اگر آپ نے اس کو یہ بتا دیا تو اس کو تو عادت پڑ جائے گی مفتا کھانے کی، اسے یہی بتانا ہے آپ نے کہ ادھار ہے، کہ بھائی جب بھی تیرے پاس پیسے انہیں واپس کرنے ہیں، تاکہ پھر وہ مفتے کی عادت میں نہ پڑے، اپنے پاس زکات کے کھاتے میں لکھ لیں اسے، اور ساتھ لکھ لیں کہ میں نے اس کو زکات دی تھی. اگر خدا نہ خواستہ اس نے واپس کر دیے، ویسے چانس کوئی نہیں، تو جب وہ واپس کرے گا نا تو اس وقت لے کے آپ کسی اور کو دے دیجئے گا، اور اگر واپس نہ کیے تو آپ کی زکات لکھی گئی. لیکن بعد میں نہیں نیت کر سکتے. بعد میں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اگر بالکل اس طرح کا بندہ ہے تو اسے پھر زکات دیں, اسے کہیں کہ بھائی یہ زکات کے پیسے ہیں, یہ رکھو, اور جب وہ رکھ لے اس کے بعد اسے کہیں کہ بھائی اب تیرے پاس پیسے آ گئے ہیں تو میرا قرضہ تو اتار. اب اس کی مرضی ہے اتارے یا نہ اتارے. ہاں یہ آپ گن پوائنٹ پہ پابند نہیں اسے کر سکتے. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے میری ویڈیو دیکھ لی ہے پھر تو رکھے گا ٹور پہ گا, کہے گا جا انجینئر کو لے جا کے, کیونکہ ظاہر ہے دینے کے بعد تو وہ مالک ہے. اس طرح کی شرط لگا کے آپ کسی کو پیسے بھی نہیں دے سکتے نا, کیونکہ آپ تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. باقی زکات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل میں آلموسٹ کوئی 12 پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں, وہ آپ دیکھ لیں. اس میں میں نے سارے ٹاپکس کور کیے. کیا طالب علم کو زکات لگتی ہے؟ جی طالب علم کو لگے گی, اگر وہ طالب علم غریب ہے, اگر اس کے ماں باپ امیر ہیں اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں پھر تو نہیں اسے زکات لگے گی. اگر رمضان سے پہلے رمضان کی نیت سے صدقہ یا زکات کسی مجبوری کی وجہ سے دے دیا جائے تو کیا ثواب اتنا ہی ہوگا؟ عین ممکن ہے اس سے زیادہ ہو ثواب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت غریب کو ضرورت تھی اس وقت آپ نے دینا ہے نا. آپ رمضان کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جی رمضان میں ثواب بڑھ جائے گا, اور اس وقت تک وہ بندہ ہی ایکسپائر ہو گیا ہے جس نے بیچارے نے اپنا کوئی آپریشن کروانا تھا, تو کیا ملا؟ ضرورت جس وقت اس کی ہے اسی وقت دیں, اور پھر ریشو پروپورشن بھی دیکھا کریں. دیکھیں آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے, آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور 5 لاکھ سے آپ کسی غریب آدمی کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کی کالج یونیورسٹی کی فیس, کسی کی بچی کی شادی میں ہیلپ کر سکتے ہیں. اب مجھے تو 5 لاکھ اللہ تعالی کے حضور اللہ کے ڈیوائن بینک میں نیکیوں کی شکل میں ملنا ہے. یہاں میں مال خرچ کروں گا, وہاں مجھے نیکیاں ملیں گی. اب میں نے دیکھنا کہ 5 لاکھ میں عمرہ کرتا ہوں تو مجھے کتنی نیکیاں ملتی ہیں, اور یہ میں عمرے سے مراد نفلی عمرہ کہہ رہا ہوں. جو فرض حج ہے وہ تو آپ نے کرنا ہے, اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد جو لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے نا ہر رمضان میں جانے کی, جاتے تو وہ عذاب پورے محلے کو ڈال کے جاتے ہیں, رشتہ داروں کو, کیونکہ وہ بےچارے واپسی پہ نہ ملیں ان سے ناراضگیاں ڈالتے ہیں, یعنی وہ ان پہ اپنا روب ڈالنے کے لیے جاتے ہیں عمروں کے اوپر. تو دوسری طرف آپ کے پاس یہ فلاح عامہ کے کام ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کبھی بھی کوئی عمرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس طرف زیادہ ثواب ہے. کسی کو آپ لائف ٹائم سپورٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں کسی بندے کو پاورٹی سرکل سے آپ نے نکال لیا, اس بچے کی کالج کی یونیورسٹی کی فیس دے کے, ایک بار وہ ڈگری لے کے اچھی جاب پہ لگ جاتا ہے تو وہ تو ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن گیا. پھر حقوق العباد والا معاملہ تو ویسے بھی پرائرٹی رکھتا ہے, سیدھی سی بات ہے. کیا دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو اپنا خلیفہ یا وصی مقرر کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ اور وصی قرآن کو بنایا, اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ والی بات کوئی نہیں ہے. میرے کزن میرے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے بریلویت کو چھوڑ دیا ہے, آپ کا ختم یا کل ہم کروا دیں گے, میں ان کو کیسے اس بدعت سے روکوں؟ میرے بھائی والد صاحب اللہ کے فضل سے زندہ ہے, ٹھیک ہے, پہلے ہی پینا پا کے بہ گئے ہوں, کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ جب موقع آئے گا پھر دیکھا جائے گا. سب سے ضروری چیز یہ ہے, ابھی تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے پہلے جانا ہے یا والد صاحب نے جانا ہے, اپنے ختم نہیں فکر کرو. ہاں تو اڈھا نہ کدھر ختم ہو رہا ہوئے. تو اس طرح کے جو مواقع ہیں نا ان کے اوپر پھر فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب کتنی اچھی بات کرتے تھے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے, ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ تکلیف کسی کو دیکھنی پڑی ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا تو باپ اپنے بیٹے کا جنازہ خود پڑھائے, سب سے زیادہ وہی حقدار ہوتا ہے. تو اس موقع کے اوپر بندہ جو ہے وہ کمانڈ میں ہوتا ہے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے, اور کسی کی سننے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو خیر ویسے ہی ماحول نہیں ایسا رہا, آپ کلیئر کٹ کہیں کہ میں نے پڑھانا ہے میں بیٹا ہوں, تو آپ دیکھیں گے کہ عوام الناس بھی آپ کے ساتھ ہوگی. اور اگر کوئی جنازہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جی مولوی صاحب ہی پڑھان گے, ان کو جاؤ یار میرا کیا لینا دینا ہے, تو ہم تو جنازے کی دعا بھی نہیں آندی, منہ رکھنے نو آئے ہوئے تھے, خود جنازہ پڑھائیں. تو جب ایسا موقع ہوگا اس کو فرنٹ سے لیڈ کرے. باقی اگر کوئی اس طریقے سے زبردستی کو ختم والا معاملہ کرتا ہے تو اپنے گھر میں تو کوئی زبردستی نہیں نہ کروا سکتے, تو وہ اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا, کروانے والے پر, آپ پہ نہیں ہوگا. میں ایک فری لانسر ہوں, رات کے وقت کام کرتا ہوں, زیادہ تر صبح کے وقت سوتا ہوں, کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں بات عام ہے کہ صبح کا کام برکت والا ہوتا ہے اور رات صرف سونے اور عبادت کے لیے ہوتی ہے. جی میڈیکلی تو یہی روٹین بہتر ہے, لیکن جو آپ کی روٹین ہے اس میں اگر نماز کوئی قضا نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نبی اسلام کے بھی پیرے کے اوپر صحابہ کرام رات کو جب ہوتے تھے تو پوری رات جاگتے ہی تھے نا, پوری رات جاگنا کوئی حرام کام نہیں ہے. اس شخص کے لیے حرام ہے کہ جو دن کے وقت کام کرے اور پھر رات کو جاگے, تو ظاہر ہے پھر وہ اذانوں کے وقت سو جائے گا, نماز بھی نہیں پڑے گا. یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ. اگر آپ نماز قضا نہیں کر رہے, اپنی نماز ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں, تو جس ٹائم مرضی آپ جاگیں, جس ٹائم مرضی سوئیں, شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہے. یہ ساری ان کی خود بنائی ہوئی باتیں ہیں. آپ کو انہوں نے ایک تو رٹ کروا دیے نا کہ جی فجر کے بعد سو نہیں سکتے, فجر کے بعد سو نہیں سکتے, تو خود سارے رمضان میں فجر کے بعد سوتے ہیں. رمضان میں شریعت بدل جاتی ہے. ایون انفی جو ہے وہ اہل حدیثوں سے پہلے فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. پورا سال اہل حدیثوں کو ٹانٹ کرتے ہیں, جی اہل حدیث بڑی جلدی فجر پڑھ دے رہے ہیں, لوگوں کو اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور رمضان میں ایک رات پہلے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اگر صبح روزہ ہوا تو جناب نماز اتنے بجے ہوگی. کیوں بھائی, اب آپ کیوں دے رہے میں پڑھ رہے ہو؟ او جی لوگ جلدی نماز پڑھیں, پھر جا کے لوگوں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. کیوں, تسی تے کہندے ہو صبح سونے ہی آرام ہے؟ سب کہانیاں بنی ہوئی ہیں, دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدھی سی بات. کیا نیٹ فلکس ویڈیو یا سانگ کی موبائل ایپ بنانا جائز ہے؟ ایسی ایپ جس میں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوں. دیکھیں جو جنرل چیز ہے نا, ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہوں, وہ تو اپلوڈ کرنے والے کا مسئلہ ہے نا, ایپ بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی آپ وہ والی ایپ بنا رہے ہیں کہ جو کام اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ جو خلاف شرع ہیں, تو وہ آپ نہ بنائیں. باقی چھری سے بندہ بھی مارا جا سکتا ہے, سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے. چھری بنانا تو کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹیلی ویژن بنانا کوئی غلط نہیں ہے. ایک زمانہ تھا اگر کسی مولوی کے گھر کے اوپر انٹینا نظر آ جائے نا, لوگ کہتے تھے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی. ان مسجد کے اندر ٹی وی لائے ہوئے تھے, ہر بندے کی جیب میں ٹی وی ہے, یعنی یہ موبائل کی شکل میں. دیکھیں ان 30 سالوں کے اندر کتنی دنیا بدل گئی ہے. یہ باپا جانی الیاس قادری, اس جماعت میں کوئی جاتا تھا تو سب سے پہلے آکی مار کے اپنے ٹی وی پندے سر. ہمارے کتنے ساتھیوں نے توڑ دیے تھے اس زمانے میں, ہم اتنے بڑے نہیں تھے, ورنہ ہم نے بھی ایک آدھ توڑ دیا ہوتا. تو اب اسی دعوت اسلامی کے مراکز میں بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی ہیں, حالانکہ باپا جانی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, لیکن وہ کہتے ہیں جو پیچھے والے ان کو نظر نہیں آتے, ان کے لیے سکرینیں لگا دی ہیں. اور اسی بندے کی ویڈیوز تو شاید مشکل سے ملے, آڈیوز تو موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا جی ایک اسلامی بہن کا بیان ہے, نبی اسلام خواب میں آئے کہ تم نے میرا دشمن ٹی وی گھر سے نکال دیا, میں تمہیں زیارت کروانے آ گیا ہوں. یعنی نبی اسلام کا دشمن اب دعوت اسلامی والوں کا دوست ہے. اور وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہے تھے نا وہ بھی کہانی تھی جی, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں عوام کو باتیں پہلے سمجھ آتی ہیں, مولویوں کو بعد میں سمجھ آتی ہیں. عوام تو پہلے سمجھتی تھی کہ یار اس تصویر میں کون سا شرک اور بت پرستی ہو گئی, مولوی کہتا تھا نہیں. ہوں مولوی جڑا ہے کلا کیمرے کے بیٹھ کے نا ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, اور ویڈیوز میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, انجینئر بند کمرے سے باہر نہیں نکلتا, اور انجینئر سامنے تو سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو تو اکیلا کیمرے کے آگے بیٹھا ہوا ہے, اپنا نہیں دیکھ رہا کہ میں اکیلا کیمرے کے آگے بیٹھ کے تو ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں. کیا زکات کا نصاب سونے سے دیکھا جائے گا یا چاندی سے؟ سونے سے بھائی, چاندی سے کیوں؟ چاندی تو ابسلیٹ ہو چکی ہے, اب ہماری کرنسی سونے کے مطابق ہے. دنیا میں ساری کرنسی سونے کے مطابق ہے. اس زمانے میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی, ان کی ورث برابر تھی. اب یہ صورتحال نہیں رہی, چونکہ کرنسی سونے کے ایکویلنٹ ہے اور سونا ہی کرنسی کے طور پہ چل رہا ہے. اگلے زمانوں میں تو دینار جو سونے کے سکے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے سکے, اب تو چاندی کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. لہذا اب تھریشولڈ پوائنٹ سونا ہوگا, اور لاجیکلی میں نے اسے ثابت بھی کیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ پانچ اونٹوں سے کم پہ زکات نہیں ہے. پانچ اونٹوں کی ذرا قیمت کیلکولیٹ کریں, چاندی کے حساب سے دیکھیں تو اونٹ کی تو دم بھی نہیں آپ خرید سکتے, پانچ اونٹ تو چھوڑ دیں, اس کے ایکویلنٹ وہی سونے والا نصاب بنتا ہے. تو زکات والی میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں, میں نے اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کروا دی ہیں. میں لائف انشورنس کے حوالے سے کنفیوز ہوں. آپ کا موقف ہے کہ اگر کمپنی حلال کاروبار کرے تو صحیح ہے, لیکن کیسے پتا چلے گا کہ کاروبار حلال ہے یا حرام؟ یہ تو کمپنی سے ہی آپ پوچھیں گے. جو اسلامک بینکنگ والے بینک ہیں وہ جو بھی تکافل والا معاملہ کر رہے ہیں انشورنس کا, وہ حلال ہی ہے. یہ تحقیق تو میرے بھائی, میں نے تو آپ کو اچھے لڑکے اور لڑکی کی خوبیاں بتانی ہیں, رشتہ تو نہیں میں نے ڈھونڈ کے دینا آپ کو. میں تو بتاؤں گا یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا یہ کہاں سے اس طرح کا لڑکا یا لڑکی ملیں گے, وہ آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں بھائی. عورت کو اس کے شوہر نے نکاح نامے میں ایک پلاٹ گفٹ میں دیا, بعد میں شوہر کی وفات ہوگی اور عورت نے دوسری شادی کر لی, کیا وہ گفٹ اس کو مل سکتا؟ جب گفٹ دے دیا تو گیا بھائی, گفٹ کا مطلب یہ اس کے نام کے اوپر ہے بھائی. جب آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں نا, گفٹ اور چیز ہے, حق مہر اور چیز ہے. ایون یہاں پہ حق مہر بھی ہوتا تب بھی اس کا ہی تھا. وہ ایکسیپشن آئی ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 229 میں, اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, کہ اگر کوئی عورت خلع لینا چاہتی ہے اپنے خاوند سے تو وہ حق مہر کو واپس کر کے کنسنسس کے ساتھ کہ یہ لو تمہارا حق مہر مجھے آزاد کر دو, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن جس کا خاوند فوت ہو گیا تو وہ تو آخری وقت تک اس کے ساتھ منسوب تھی نا, اس نے کوئی خلع تو طلاق تو نہیں نہ لی. اور دوسری طرف اگر خاوند طلاق دے دے نا تو قرآن میں آیا کہ اگر تم نے ڈھیروں ڈھیر سونا بھی دیا واپس نہیں لینا, حق مہر کے طور پہ حق مہر نہیں واپس لے سکتے. تو گفٹ تو ویسے ہی وہ مالکن ہو چکی ہوئی ہے. میری رہائش کراچی میں ہے اور گاؤں میں دو تین دن جانا ہوتا ہے ہر مہینے, تو گاؤں میں مکمل نماز ہوگی؟ گاؤں میں ہمیشہ ہی مکمل نماز ہوگی, کیونکہ وہ گاؤں آپ کا وطن اصلی ہے. اگر واقعی وہاں پہ آپ کی روٹس موجود ہے, رشتہ دار ہیں اور آپ وہاں پہ جا رہے ہیں, گاؤں اس لیے بار بار جا رہے ہیں نا کہ وہاں آپ کا تعلق ہے. جب تک آپ مکمل ہجرت نہیں کر جاتے, جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے, اب اگر وہ اپنے گاؤں کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ مسافر ہی ہوں گے کیونکہ ان کا تعلق ختم ہو چکا. لیکن آپ کا جو یہ گاؤں ہے جہاں بار بار جاتے رہتے ہیں تو وہ وطن اصلی ہے. کراچی بھی آپ کی پوری نماز ہے, گاؤں میں بھی پوری نماز ہے, ہاں راستے میں آپ کی سفر والی نماز ہوگی. اگر کوئی عورت چار یا پانچ آپریشن کروانے کے بعد یہ جو بچے کی پیدائش والا سلسلہ ہے وہ بند کروا دے, یہ بند نہیں کروا سکتی جی, یہ نیچر کو بدلنا ہے. وہ جی ڈاکٹر کہتے ہیں جان کو خطرہ ہے, بھائی جان کو خطرہ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اور راستے موجود ہیں, یہ آپ آپشن نہ ختم کروائیں. اس طریقے سے مرد بھی اپنی وہ والی ابلٹی کو ختم نہیں کروا سکتے. وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو ابھاروں گا, وہ تیری نیچر کو بدل دیں گے. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس کے خدا نہ خواستہ بعد میں پریگنینسی ٹھہری اور فوراً پتا چل گیا اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پریگنینسی آپ نے آگے چلائی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو آپ پریگنینسی ضائع کروا سکتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ آپشن نہ ختم کریں. عموماً تو ویسے یعنی اس طرح کے معاملات کے اندر ڈاکٹر زیادہ ڈرا بھی دیتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے یہ ختم نہ کروائیں اور معاملہ کوئی کر لیں. اگر چچا فوت ہو جائے تو اس کا بھتیجا اپنی چچی سے نکاح کر سکتا ہے؟ چچی تو ہے ہی نامحرم ہے, چچا جب زندہ تھا اس وقت بھی وہ آپ کے لیے نامحرم تھی. چچی سے پردہ ہے آپ کا, وہ نامحرم ہے. ممانی نامحرم ہے, ہاں اس سے شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک خاوند کے عقد میں ہے. اگر آپ کا چچا یا ماموں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو آپ شادی کر سکتے ہیں. یہ محرمات ابدیہ نہیں ہے. محرمات ابدیہ وہ رشتے ہیں جس طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں وہ سارے رشتے بیان ہوئے ہیں, مائیں بہنیں بھتیجے پھوپیاں خالائیں بھانجیاں اور بہو. بہو ہمیشہ کے لیے محرمات ابدیہ میں داخل ہے. اور بیٹے کے لیے باپ کی ساری بیویاں باپ کے مرنے کے بعد بھی مائیں رہیں گی. یہ میرے خیال ہے اس کے ساتھ کوئی اینالوجی بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر باپ مر جائے تو ایک تو وہ اس کی بیوی ہے جو آپ کی ماں ہے, اس کے علاوہ اگر اس کی کوئی بیوی ہے وہ بھی اب آپ کی مائیں ہمیشہ کے لیے بن چکی ہیں, ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جو چچی اور ممانی ہے نا وہ پہلے بھی نامحرم ہے, اس کا پردہ ہے آپ سے, اور بعد میں اس کے خاوند کے مرنے کے بعد یا طلاق کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. کیا ہاتھ میں کوئی لوہے کی چیز کڑا وغیرہ ہو تو نماز ہو جاتی؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل خود غلط ہے نا جی, کڑا باندھنا نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسے مال غنیمت کی کتنی اقسام ہے؟ اب مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہیں مال غنیمت کے اس معاملے میں. پریکٹیکلی تو اس وقت یہ معاملہ آبسلیٹی ہو چکا ہے. مال غنیمت جو سورت الانفال میں ہے وہ مال ہے جو میدان جنگ میں کافر چھوڑ کے جائیں گے, وہ مال غنیمت کے اندر آتا ہے. اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے, یعنی اہل البیت کے جو معاملات ہیں وہ سورت الانفال کے تحت مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ, کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. اب چونکہ پریکٹیکلی تو یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, اب تو گورنمنٹ کو اس کے ایکویلنٹ کوئی اور نظام قائم کرنا چاہیے. جس طرح خمس کا نظام قائم کیا ہوا ہے شیعہ نے, وہ مال غنیمت کے ایکویلنٹ ہی کیا ہوا ہے تاکہ وہ سید جو ہے ان کی مدد مالی طور پہ کی جا سکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, تو نکاح کس شرح کے تحت ہوا تھا؟ نکاح کسی بھی شرح کے تحت ہو نکاح تو ہو جاتا ہے. نکاح تو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. کتنے نان مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کا نکاح تو نہیں پڑھوایا. جو میاں بیوی ہیں آج بھی اگر کوئی کرسچن میاں بیوی مسلمان ہوں گے تو ہم انہیں یہ تو نہیں کہیں گے دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا, نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سوال تو ویسے ہی انویلڈ ہے جس بھی شریعت کے تحت ہوا. جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہوئے پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ اصرات کے بعد دوبارہ قیام کرنے کے لیے کیا پڑھا جائے؟ جماعت کے ساتھ تو صلاۃ و تسبیح نہیں ہوتی بھائی, یہ تو بدعت ہے جو انہوں نے شروع کی ہے. صلاۃ و تسبیح ایک نفلی عبادت ہے, نفلی عبادت کے لیے پلان کر کے پورا جماعت قائم کرنا بدعت ہے. بغیر پلاننگ کے ہو تو نبی الاسلام نے بھی کبھی کبھار نفلی کو جماعت کروا دی, لیکن پلان کرنا اشراق کے لیے, چاشت کے لیے یا صلاۃ و تسبیح کے لیے بینرز لگانا, یہ بالکل بدعت ہے. فقہ حنفی کے نزدیک بھی یہ چیز درست نہیں ہے لیکن وہ پریکٹیکلی لے کے چل رہے ہیں. فقہ حنفی کی کتابوں میں بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہوا ہے, اسے اعلانیہ صلاۃ و تسبیح کی اور نوافل کی جماعت کروانا ہمارے نزدیک تو مکروہ سے بھی آگے کی چیز ہے, یہ بدعت ہے. رہا جسہ استراحت, وہ کسی بھی نماز کا ہو خواہ صلاۃ و تسبیح کا ہو, جب آپ جسہ استراحت کے بعد کھڑے ہوں گے تو اس وقت اللہ اکبر نہیں کہیں گے. سنت ہے کہ اللہ اکبر آپ نے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے وقت کہنا ہے, اور پھر آپ بیٹھ گئے جسہ استراحت میں, آپ نے 10 دفعہ تسبیحات پڑھی اور پوری ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا, تو جماعت والا معاملہ نہیں ہے. باقی جو دوسرا طریقہ ہے صلاۃ و تسبیح کا, جس میں وہ فاتحہ سے پہلے بھی 15 دفعہ پڑھتے ہیں اور بعد میں 10 دفعہ, وہ طریقہ بھی عبداللہ ابن مبارک نے بیان کیا جامعہ ترمذی میں, وہ بھی جائز ہے. اس میں پھر جسہ استراحت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. صلاۃ و تسبیح پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, ایک ایک مسئلہ میں نے بتایا. ہم میڈیکل کے طلباء ہیں, ہماری کلاسیں لگاتار 10 بجے سے 5 بجے تک بغیر وقفے کے ہوتی ہیں, تو کیا روزانہ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں روزانہ, بغیر وقفے کے اگر ہوتی ہیں تو بیچ میں ٹوائلٹ بھی تو آپ جاتے ہی ہوں گے نا, تو اتنی دیر ہی لگتی ہے. آپ اگر تھوڑا 10-15 منٹ لگا لیں تو نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 5 آپ گرمیوں میں تو چل جائے گا, لیکن سردیوں میں تو مغرب کی نماز ہو جاتی ہے نا 5 تک. گرمیوں میں ٹھیک ہے 7 بجے مغرب ہوتی ہے تو آپ 5 بجے فارغ ہو کے بھی زور اثر جمع کر سکتے ہیں, بار روزانہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آج کل نوجوان عام گفتگو میں مزاح کے طور پر ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں حالانکہ بری نیت سے نہیں ہوتی. اور بھائی گالی ہے ہی گناہ ہے. یہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق صرف نیک کاموں سے ہے کہ اگر نیک کام اچھی نیت سے کیا تو ثواب ہوگا, اور اگر نیک کام اچھی نیت سے نہیں کیا یا بری نیت سے کیا یا پھر اس پہ کوئی ثواب کی نیت اس کی نہیں تھی تو اس پہ ثواب نہیں ہوگا. کیونکہ وہ حدیث پوری یوں ہے, بخاری میں پہلی حدیث یہ ہے, مسلم میں بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی, اور جس نے کاروبار کی غرض سے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی, ایک اسپیسیفک واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب ہجرت مدینہ ہوئی نا تو اس وقت کی یہ حدیث ہے کہ بعض لوگوں نے صرف اس وجہ سے بھی ہجرت کر لی کہ وہ جن عورتوں سے نکاح کی خواہش رکھتے تھے وہ بھی ہجرت کر گئی, تو انہوں نے کہا پیچھے اس امام کے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجرت تو تمہاری حلال ہے, لیکن جو مہاجر کو وہ ثواب ملنا ہے نا کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا تھا, وہ ثواب ختم ہو گیا, گناہ نہیں ہوگا. نکاح کرنا ثواب کا کام ہے, کاروبار بھی کرنا ثواب کا کام ہے, لیکن وہ جو اس کی ایک روح تھی نا کہ اس وقت حکم تھا کہ آپ نے اپنے معاملات کو پس پش ڈال کے رسول اللہ کے حکم پر لبیک کہنا ہے کہ پورے عرب کے لوگ مدینہ میں جمع ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ٹائم فریم دے دیا تھا کہ اب اس کے بعد جہاد شروع ہوگا, آپ کی مین پاور ایک جگہ ہونی چاہیے. گناہ کے کام کے لیے کبھی نہیں آیا انما الاعمال بالنیات, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نیکی کے کاموں کے بارے میں. گناہ کے کام خواہ اچھی نیت سے کیے جائیں یا بری نیت سے, جہنم میں لے جانے والے کام ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے جو ایکس ایک ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آصف غفور صاحب, تو وہ آئے دن یہ پریس کانفرنس میں کہتے تھے نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. تو میں نے اس وقت جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, آپ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ کے بندوں یہ کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہو تم. خیر اس وقت تو سیم پیج تھا, انہیں کا پتا تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو جانا ہے. اب ان کو وہ کور کمانڈر سے ہٹا کے تو وہ یونیورسٹی میں لگا دیا, بس ریٹائر ہونے والے ہیں. اسٹوڈنٹ ہیں میرے, ان کے قریبی رشتہ دار بھی سنتے ہیں, وہ ہمارا ایک رسپیکٹ کا اپنی جگہ ایک رشتہ ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ اسلام میں محبت اور جنگ میں بھی وہی چیزیں جائز ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے. ہر چیز فیر نہیں ہے محبت اور جنگ کے اندر, آپ نے رولز کو فالو کرنا ہے. اس میں میں نے تفصیلی پھر کئی ایک واقعات کوٹ کیے تھے. تو یہ گالی تو صراحتاً گناہ کا کام ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے کو گالی دینا فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے, اور اسے قتل کرنا کفر ہے, یعنی کفر میں لے جانے والی چیز ہے. کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھنا وہ تو کفر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعونیوں کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قتل کریں گے جبکہ وہ لوگ کافر تھے؟ ظاہر ہے آسمانی صاحب تو چلتے آ رہے تھے نا, یہ خبریں تو چل رہی تھی نا, اور وہ ان کو ہی نہیں صرف پتا تھی. اصل میں بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو ایک منجی اور ہادی ایسے آئیں گے جو نجات دلائیں گے. تو وہ ان کو یہ دھونس لگایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج تو ہم غلام ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو بھیجے گا نا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات دے گا. تو فرعونی اگرچہ ان کے دین پہ نہیں تھے لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی خبر ان کی ایسی ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بچوں کو قتل کرواتے تھے. یہ تو چھوڑ دیں, کیا اوس اور خزرج کو دھمکیاں نہیں لگاتے تھے مدینے کے یہودی کہ آج تو تم ہمیں جنگوں میں شکست دیتے ہو, آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ہم ان کے ساتھ ملیں گے اور پوری دنیا کو فتح کریں گے. لیکن یہودیوں کی بدقسمتی, انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا, لیکن جن کو دھمکی لگائی تھی اوس اور خزرج انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور ان کے ذریعے اللہ تعالی نے رومنز اور پرشینز کو الٹ دیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو باقاعدہ قرآن میں بھی اس کا ذکر اشارتاً آیا ہے, سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں, کہ اس نبی کے آنے سے پہلے یہ اس کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے. کہ اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج, اور جب وہ پیغمبر آ گئے یہ انکاری ہو گئے. قیامت کی سب سے آخری نشانی کون سی ہے؟ قیامت آنے سے پہلے جو آخری نشانی ہے, بخاری مسلم میں تو 10 بڑی بڑی نشانیاں آئی ہیں, اور ان میں جو قرب قیامت میں آنے والی چیزیں ہیں ان میں دجال کا نکلنا, عیسیٰ ابن مریم کا آنا, ان کو قتل کرنا, اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا دنیا پہ حکومت کرنا, 40 سال تک رہنا, اور پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد اسی دوران یاجوج ماجوج بھی آئیں گے, وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا, پھر عیسیٰ ابن مریم کی حکومت قائم ہوگی. الٹیمیٹلی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک خوشبودار ہوا چلے گی, مسلم شریف میں حدیث ہے, جو اہل ایمان کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی, سارے مسلمان فوت ہو جائیں گے, صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے جو اعلانیہ بدکاری بھی کریں گے, اور پھر اچانک قیامت آ جائے گی. تو قیامت آنے سے پہلے آخری نشانی یہ ہے کہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس لیے مسلم میں حدیث ہے, جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کرے گا. اللہ کو ایک مؤمن اتنا پیارا ہے کہ اس کی عزت میں اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ایک بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے اور دنیا میں قیامت آ جائے. یہ اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کی, موحد کی, اس سے قطن نہ سمجھیے گا کہ یہ وہ باب مراد ہیں جو اپنی عبادت کرواتے ہیں, نہیں, اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں. کہتے ہیں جی یہ انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے, بھائی ہم ہی تو بزرگوں کو مانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جن کی وجہ سے باقیوں کو رزق دیا جاتا ہے دنیا میں. لیکن اگر آپ ان سے مراد وہ لوگ لے رہے ہیں جنہیں وضو کا نہیں پتا, جو نہ آپ کی عزت چھوڑیں نہ آپ کی دولت چھوڑیں, اپنے آگے سجدے میں جھکوائیں, اپنے ماننے والوں کو کہانیاں سنائیں کہ میں فلاں بزرگ کی قبر پہ گیا اور وہاں مجاور بنا, اللہ نے میرا مسئلہ حل کیا تاکہ تسی بھی میرے مرنے تو بعد میری قبر تے آنا اور آگے سے چاڑو دینا, تو اس میں تو اللہ کہیں نہیں ہے میرے بھائی. ہمارے استاد پی نصیر الدین نصیر صاحب نے انہیں جعلی پیروں کے بارے میں کتاب لکھی, تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ پیری مریدی کی شرعی حیثیت, وہ کہتے ہیں کہ, اور ایک دوسری کتاب ہے الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کتاب ہے نا فتوح الغیب, جس کی شرح بھی ابن تیمیہ نے لکھی ہے, وہ بڑے توحید کے اوپر سخت قسم کے خطبات ہیں عبد القادر جیلانی کے. اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پی نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بزرگوں کو اونچا کرنے کے لیے اللہ کا نام جوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ. کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں یہ, یہی کہتے ہیں نا, اور کہتے ہیں کچھ عرصے بعد اللہ ہٹ جاتا ہے ساتھ سے, خالی اولیاء ہی رہ جاتے ہیں. یعنی اللہ کا نام لگایا تھا بندوں کو اونچا کرنے کے لیے, بندوں کو اونچا کیا, پھر بندے کے ہی ہو کے رہ گئے, اللہ تو سائڈ میں رہ گیا. یہی ہوتا ہے, کہتے ہیں پیچھے اللہ ہی ہے, اللہ نے پیچھے کیتے ہیں انہوں نے, کہتے ہیں پیچھے اللہ ہے. ہم کہتے ہیں جو اماموں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں, انہیں جی پیچھے نبی علیہ السلام ہے. بھائی نبی اور اللہ پیچھے رکھنے کے لیے آگے رکھنے کے لیے, تو دیکھ لو پھر جب اللہ رسول کو پیچھے کرو گے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ تو لے گا نا. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیا ناد علی پڑھنا جائز ہے؟ شرک ہے جی, ٹوٹلی یہ فراڈ ہے, حضرت علی سے کوئی لینا دینا نہیں اس کا. ہم بس اسلام ہی کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی بہت سے ریلیجن ہیں جی, اگر دنیا میں کوئی ایسا ریلیجن ہے جو پیور توحید کے اوپر ہے تو ہمیں بتائیں. اسلام کے علاوہ تو کوئی بھی ریلیجن پرفیکٹ توحید کے اوپر نہیں ہے, اور جس ریلیجن میں توحید نہیں ہے باقی ساری چیزیں تو اس کی فارغ ہیں. تو باقی جو آسمانی مذاہب ہیں ہم سب کو درست سمجھتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انہوں نے باقی پیغمبروں کا انکار نہیں کیا. یہودی بھی جنتی ہیں اگر وہ جیزس کرائسٹ اور محمد رسول اللہ کا انکار نہ کرتے. ان سے پہلے کے یہودی تو رضی اللہ عنہ ہیں, علیہ السلام ہیں, کیا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں سارے یہودی تھے نا, حضرت عیسیٰ ابن مریم خود یہودی ہیں, رسول الی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں ہے عیسیٰ ابن مریم. تو ہمیں کوئی یہودی نام یا نصرانی سے چڑ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ یہودیوں نے جیزس کرائسٹ کا انکار کیا کافر ہو گئے، پھر رسول اللہ کا بھی انکار کیا مزید کفر میں چلے گئے، کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کو مان لیا مومن ہی رہے لیکن بعد میں رسول اللہ کا انکار کیا کافر ہو گئے، یا جیزس کرائسٹ کی طرف انہوں نے شرکیہ چیزیں منسوب کی شرک کیا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ آپ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں Where did God come from، اور ایک اور ویڈیو ہے From creation to creator۔ باقی قرآن میں بھی اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تین جواب تو ٹاپ آف لسٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً اللہ کے عرش کی طرف راستہ ڈھونڈتا تاکہ اس عرش پہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے۔ یہ حقیقت ہے، جسے بھی شوق ہے نا بادشاہت کا یقیناً وہ بڑی بادشاہت کے لیے ایفرٹ ضرور پٹ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میں اگر کوئی اور الہ ہوتا نا تو عرش کا راستہ تلاش کرتا تاکہ عرش پہ قبضہ کر کے وہ بڑا خدا بن جائے، تو نہیں ہے بھائی۔ یہ آئے سورہ بنی اسرائیل میں تھی، پھر سورۃ الانبیاء میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ اور بھائی یہاں پہ تو ایک جماعت کے اندر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، اور پوری کائنات کے نظام میں اگر دو ہوتے یا دو سے زیادہ ہوتے تو آپس میں لڑتے رہتے۔ اور پھر سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے سائیڈ پہ ہو جاتا کہ یہ میری جماعت کے لوگ ہیں، یہ میں نے پیدا کیے ہیں، یہ فلاں نے پیدا کیے ہیں۔ تو بھئی یہ جو تین دلائل اللہ نے رکھ دی ہیں، اس طرح کا کوئی ایونٹ تو انسانی تاریخ میں آج تک تو کوئی رپورٹ نہیں ہوا۔ باقی جو سائنس بتا رہی ہے کہ ایک ڈیوائن سورس، ایک ڈیوائن پلان ہے، پوری کائنات کی سمیٹری بتا رہی ہے کہ ایک ہی سوچنے والی ہستی ہے اس کے پیچھے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ اگر امام آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھا ہو تو اس وقت جماعت میں شامل ہونا ٹھیک ہوگا؟ جی شامل ہو جائے، بس اتنا ہی ثواب ملے گا جماعت کا، یہ نہیں کہ پوری جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں وہ بخاری مسلم ہے جس نے ایک رکعت پائی اس کے لیے جماعت کا ثواب ہے۔ تشہد میں جب شامل ہوں گے تو بس وہ تشہد جتنا ہی ثواب آپ کو ملا، شامل ہو جائیں ٹھیک ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں اللہ کی رحمت سے دھوکہ، میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ اس طرح کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوئی ہے، اگر کوئی چیز رپورٹ ہوئی ہے تو وہ ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ ابو جہل سے تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت نہیں کرتا نا، ہاں عمار بن یاسر سے کرتا ہے، ابو ذر غفاری سے کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ باقی جو اس میں پلی لیتے ہیں نا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں جلا سکتی تو اللہ کیسے جلا دے گا، یہ جو صوفیاء نے ڈھکوسلا کیا ہے نا، یہ کفریہ عقیدہ ہے بالکل۔ اس لیے کہ ماں اپنے جذبات سے مغلوب ہے، اللہ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اور میں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے۔ یہ کرسچنز بھی ہمیں تانا دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو مسلمان تو ایک بڑے جابر قسم کے خدا کے ماننے والے ہیں، ہمارا گاڈ تو آل لونگ ہے، ہم تو لو کرنے والے گاڈ کو مانتے ہیں، مسلمانوں کا گاڈ تو جہنم میں بھی پھینکتا ہے، اور ہمارا گاڈ وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کے ساروں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا، سب کو جنت میں لے جائے گا۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، اگر گاڈ آل لونگ ہے تو دنیا میں روزانہ ہزاروں ایسی مائیں کیوں مر جاتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ کیا اللہ کو ان ماؤں پہ ترس نہیں آتا کہ ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ سوتیلی ماؤں کے ہتھے چڑھ جائیں گی، ان کے مینٹل ماڈلز بدل جائیں گے، ان کی قبر تک ان کی عادتیں بدل جائیں گی، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ تو اگر گاڈ آل لونگ ہے تو ان ماؤں کو کیوں موت دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا، اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، یہ دنیا ٹیسٹ کی دنیا ہے، امتحان کی دنیا ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے پھر یہ پورا ایک پیکج مکمل ہوگا۔ تو پریکٹیکلی ہم نے کرسچنز کے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا، گاڈ از آل لونگ، اگر تمہارا کانسیپٹ مانا جائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی ماں کو موت نہیں دینی چاہیے جس کے چھوٹے بچے ہوں، مجھے تو ترس آ جائے اپنے دشمن کے حق میں بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ بنایا، کسی کو دے کے آزمایا، کسی سے لے کے آزمایا. کیا قرآن یا حدیث میں کوئی ایسا حکم موجود ہے کہ ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے رہو؟ جی، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہم نے اذکار والے کارڈ پہ بھی بلو کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ایسی وصیت کریں کہ مجھے اس کے بعد کسی چیز کی حاجت نہ رہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. یعنی یہ افضل ترین چیز ہے. صرف زبان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دل میں بھی ہوتا ہے، سوچ میں بھی ہوتا ہے، گمان میں بھی ہوتا ہے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اس کے لیے زبان سے بھی کوئی اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، زبان سے ذکر کرنا افضل ہے، لیکن ذکر کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے زبان سے ذکر بھی ایک ذکر ہے. امام نبوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حدیث نقل کی کہ جو امام پر نماز میں سبقت دے جائے اس کا منہ گدھے کے جیسا ہو جائے. نہیں، یہ امام نبوی نے نہیں حدیث نقل کی، بخاری مسلم میں ہے. امام نبوی کی پیدائش سے بھی 400 سال پہلے کی ہے، بلکہ حدیث تو 600 سال پہلے کی ہے، 676 ہجری میں وہ فوت ہوئے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدے سے بدل دیا جائے. یہ نبی علیہ السلام نے ڈرانے کے طور پہ فرمایا کہ انتقال ارکان امام سے پہلے نہیں ہوں گے، صرف انتقال ارکان، یعنی ایک رکن سے دوسرے میں جانا. باقی جو آپ بیچ میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب مجھے کیا پتا کہ امام نے رکوع میں کتنی تسبیحات پڑھ لی ہیں، 3 پڑھ لی ہیں، 4 پڑھ لی ہیں، میں آگے ہوں پیچھے ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے امام رفع الیدین نہیں کرتا، آپ نے پھر بھی کرنا ہے، اس کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہے. جو یہ کہتے ہیں نا امام کی پیروی کرنی، ان کو کہو کہ جب تمہارے امام اور تمہاری پبلک امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتی ہے تو وہاں رفع الیدین شروع کرتی ہے، امام کعبہ تو کر رہا ہوتا ہے، ادھر تو الٹا کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. واہ واہ، اپنی حالت ہے تو سانو کہندے نے ساڈے امام پیچھے رفع الیدین چھڑ دیا کرو اور نہ سوئے تو. اماموں کی تقلید کے متعلق فرما دیں، کیا حرام ہے؟ جی، اندھی تقلید حرام ہے. ہاں، اماموں کے اقوال جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اماموں سے ہی ہم نے دین سیکھا ہے، اماموں کی توہین کی بالکل اجازت نہیں ہے. ذہن میں رکھیے گا، ہمارا سارا غصہ کرسچنز کے اوپر ہے، عیسیٰ ابن مریم کے اوپر نہیں ہے. ہمارا سارا غصہ حنفی، شافعی، مالکی، حملیوں کے اوپر ہے کہ جنہوں نے ان بزرگوں کو بت بنا کے کھڑا کیا، ان بزرگوں پہ نہیں ہے. انہوں نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارے ہر فتوے کو مان لو، انہوں نے تو کہا ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو سے چھوڑ دو. امام مالک تو قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو. کیٹاگوریکلی وہ یہ بتانا چاہتے تھے بھئی صحابہ تابعین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے علمی طور پہ، ہاں اجماع سے نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا اجماع ہے، انڈیویجل تو ہو سکتا ہے، صحابہ کا آپس میں بھی اختلاف ہے. اس میں پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کس کے ساتھ ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. تقلید کے اوپر آپ تفصیلی ویڈیوز میری، تقلید کے نام پہ ڈرامہ بازی یہ لکھیں تو کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی. کیا لمبی مونچھیں جو ہونٹوں کو چھو رہی ہوں رکھ کر نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی، لیکن کھاتے پیتے ہوئے وہ پانی میں نہیں آنی چاہیے، کراہت والا معاملہ ہے. اور 40 دن میں صحیح مسلم میں ایک دفعہ آپ نے مونچھیں ضرور پست کرنی ہے. ایٹ لیسٹ یہ والی لائن جو ہے نا یہ تو نظر آئے نا، لمبی مونچھیں رکھنی ہے ادھر سے رکھیں دائیں بائیں سے، جائز ہے. سنت مار لیے کہ مونچھیں اتنی پست ہوں کہ یہ کھال سفید نظر آئے جس طرح میری نظر آ رہی ہے، سنت مونچھیں یہ ہیں. مونڈنا بھی کوئی ثابت نہیں ہے اگرچہ جائز ہے. کیا وتر کی نماز کا طریقہ جو اہل حدیث پڑھتے ہیں ٹھیک ہے؟ آج کل جو اہل حدیث ہیں وہ ٹھیک ہی پڑھ رہے ہیں، رکوع سے پہلے اگر وہ دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں تو، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر قنوت نازلہ ہے جس طرح رمضان میں پڑھتے ہیں. باقی اس کے اوپر تفصیلی میری ویڈیوز وتر کا طریقہ آپ لکھیں آ جائے گی. باقی تشہد دوسرا نہیں بیٹھنا آپ نے، وتر کو آپ نے مغرب سے مختلف کر کے پڑھنا ہے. ایک میت کا جنازہ دوبارہ یا زیادہ مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جتنی بار مرضی پڑھے، اس میں تو کوئی مانت نہیں. ریفرنس تو اس نے دینا ہے جو یہ کہے گا کہ دوسری یا تیسری بار نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، جنازہ تو ہو سکتا ہے، ریفرنس لے لیں. بخاری مسلم حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کی وفات کے آلموسٹ آٹھ سال کے بعد اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے ان کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھا، پھر وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایک عورت صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی، جب فوت ہوگی تو صحابہ کرام نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. اب جنازہ تو ہو چکا تھا اس عورت کا، آپ نے چند دنوں بعد پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو علم غیب ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ فوت ہو گئی ہے. صحابہ نے کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ان کا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا تو آپ کے آرام میں ہم نے خلل سمجھا. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. آپ قبر پہ گئے، وہاں جنازہ پڑھا، حالانکہ اس کا جنازہ صحابہ پڑھ چکے ہوئے تھے، لیکن نبی اسلام نے ایک حق ادا کیا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. ہاں سبحان اللہ، وہ وابیاں دی قبراں نہیں سن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، ہاں صحابیاں دیا سن. ظاہر ہے اس زمانے میں جو وابی تھے یا دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا شیعہ تھے، صحابی تھے نا. اور کافر کی قبر تو نور سے بھاری نہیں سکتی، خواہ نبی بھی جنازہ پڑھے، اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنا سینسٹو معاملہ ہے. آپ تو کہتے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، کتنا سوکھا معاملہ نہیں ہے. کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے مقدر میں لکھ دی ہے تو وظائف وغیرہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ وظیفہ کرے گا تو دے دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں دوں گا، اس لیے وظیفہ ضروری ہے. جی یہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں دے دوں گا، دعا نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. اور جو چیز اس نے آپ کی امتحان کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نے اس کو نہیں دینی، وہ دعا سے بھی نہیں ملنی. اور جو تکلیف آپ کی قسمت میں لکھی ہے کہ یہ نہیں ٹلنی، وہ دعا سے بھی نہیں ٹلنی. لیکن بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مل جانی ہے دعا سے، اور مصیبتیں بھی ٹل جانی ہیں دعا سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق کشادہ کر دے اور اس کی عمر دراز کر دے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر مال خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا رزق بھی بڑھا دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی. برکت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمر 60 سال کی ہے، کام بہت زیادہ کر دیا. کئی لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، تو یہ بھی برکت ہے. تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ جب یہ دعا کرے گا رزق کھول دوں گا، نہیں کرے گا تو نہیں کھولوں گا. اور آخری بات دعا کے حوالے سے، دعا کرنا کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، دعا نہ کرنے والا اللہ کا نافرمان ہے. ہاں ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر میں آتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے یہ، سورہ غافر بھی کہتے ہیں اسے. تو دعا کرنا obligatory ہے، آپشنل نہیں ہے. روزہ کی حالت میں دمہ کا مریض انہیلر استعمال کر سکتا ہے؟ جی کر لے، لیکن چونکہ چیز اندر ڈال رہا ہے یہ، تو بخاری میں تو ابن عباس کا قول ہے کہ جسم میں کوئی بھی چیز داخل کریں گے روزہ توڑ دے گی. اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کا میں نے حال ہی نکالا ہے کہ آپ انہیلر یوز کریں، اور وہ بھی کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے جب زیادہ طبیعت بگڑ جائے. تو جس روزے میں آپ انہیلر یوز کر رہے ہیں نا، اس کا روزے کا ایک روزے کے برابر فدیہ، یعنی ایک وقت مسکین کا کھانا وہ آپ دے دیں، باقی روزہ اپنا کنٹینیو کریں. کیونکہ یہ مسئلہ ہے اجتہادی، میں آپ کو یعنی اس حوالے سے کلین چیٹ نہیں دے سکتا، ادروائز پھر راستہ کھل جائے گا، پھر تو لوگ سگریٹ بھی پیئیں گے. انہیلر اور سگریٹ میں کیا فرق ہے؟ ایک دوائی ہے اور دوسرا بیماری ہے، لیکن انہیل تو دونوں ہو رہی ہے نا. عدالتی خلا کے بعد اگر شوہر نے طلاق نہ دی تو کیا عورت نیا نکاح کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے اگر ڈاکومنٹ اس کے پاس آ گیا. عورت اس لیے جاتی ہے نا عدالت کے مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جو خان صاحب کا کیس لگا تھا، اس میں میں نے 9 کے 9 تفصیلی وہ عدت والے مسائل بتا دیے تھے. اس مسئلے کو تو میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، لیکن اس میں وہ چلاکی نہیں ہونی چاہیے کہ مرد کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ غلط سمن بھجوا کے تو تنسیح نکاح ہو جائے، وہ نہیں ہوگا. پھر نماز باجماعت، نماز میں امام کے ساتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں یا خاموش رہیں، دونوں طرح ثابت ہے. ربنا لک الحمد تو آپ نے کہنے کہنا ہے، بعض تابعین سے ثابت ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، یہ جائز ہے. اگر نشہ اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ نقصان دہ ہے، تو ایسے کھانے جنک فوڈ وغیرہ بھی حرام ہے جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جی بالکل نہ کھایا کریں. کس نے کہا ہے؟ بالکل نہیں کھانے چاہیے. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک والی چیز بھی حرام ہے. بالکل. شوگر کے مریض کے لیے چینی کا ایکسیسو یوز بالکل حرام ہے. ہم تو کہتے ہیں, لیکن یہ حرام کا جو فتویٰ ہے یہ اجتہادن لگایا جا رہا ہے, مکروہ تحریمی کہہ لیں آپ اس کو, لیکن مطلقاً نہیں ہے نا. اگر کوئی کبھی کبھار کوئی اس میں سے فوڈ میں سے کچھ کھا لیتا ہے وہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن ایک شخص نے عادت بنائی ہوئی ہے ریگولر, وہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. انٹرنیٹ پر شیعہ اور اہل حدیث مناظرہ میں شیعہ مناظر نے اہل حدیث پر طنز کیا کہ جو شخص امام وقت کو جانے بغیر مر گیا وہ کفر پر مرا. نہیں, کفر پر تو نہیں مرا, جاہلیت کی موت مرا. کفر پہ کہاں سے مر گیا؟ آپ کا امام کون ہے؟ یہ سن کر سنی بتائیں کہ ان کا مہدی کیا پیدا ہوگا؟ بھئی شیعہ کا جو مہدی ہے وہ بھی تو 1200 سال سے سامنے کوئی نہیں ہے, لکھت وشکاری ہے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ امام ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا. یہ سوال اگر مجھ سے 1200 سال پہلے کرتے تو شاید میرے لیے جواب مشکل ہوتا. خیر میں تو اس ٹائم بھی دے لینا سی, لیکن ہوں تو میں ڈنگے دی چوڑ سے کہہ سکتا ہوں کہ 1200 سال سے آپ کا امام بھی سامنے کوئی نہیں. مسئلے آپ بھی امام خمینی سے ہی پوچھ رہے ہیں, شیعہ علماء سے ہی پوچھ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. یہ جو امام کا ذکر ہوا نا, جس کو ماننا ضروری ہے وہ تو ہے وقت کا پیغمبر. اس کے بعد جو امام ہے وہ پولیٹیکل امام, جو حاکم وقت ہے وہ امام. ان میں آپ نے شریعت کے احکام کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے اور برائی میں ان سے الگ رہنا ہے. کیا ایک لڑکی کو محرم کے بغیر گھر سے کافی دور اکیلے پڑھنے کی اجازت ہے؟ حالت امن ہو تو درست ہے, اگر حالت امن نہ ہو تو بالکل نہیں, بالکل کوئی اجازت نہیں. پھر ہمارے گاؤں میں لوگ درباروں سے مانگتے ہیں کوئی رہنمائی فرما دیں. ہم رہنمائی کر رہے ہیں نا, ہماری ہر ویڈیو یہی رہنمائی کر رہی ہے. آپ دربار لکھیں اور انجینئر مدلی مرزا رہنمائی کرنے والی اینیا ویڈیوز کھول جان گیا. سورج گرہن اور چاند گرہن کے نو مولود بچوں پر اثرات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے جی یہ سب کے سب توہمات ہیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور سائنس بھی نہیں مانتی انہیں. کہا جاتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی کی جانب لے جاتا ہے, اگر یہ سچ ہے تو پھر اس کا بہترین عمل کیا ہے؟ بہترین عمل یہ ہے کہ جو کہتا نا لے جاتا ہے, اس کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری بیٹیاں جتنی بھی ہیں نا ساروں کو مائی ہیر بنا دے. یہ حال ہے. اگر وہ گالاں کٹے تو انہوں کا تم جواب لب گئے. ایک گالا میں نہیں سی تمہوں دے سکتا, تو آپ ہی اپنے آپ کو دے لیے. اسلام کے معاملے میں گھر والے روکیں, میں دین سیکھنا چاہتا ہوں, گھر کی مجبوریاں بیان کرتے ہیں, کام کی طرف دھیان دینے کا کہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کام کی طرف دھیان دیں بھائی. دین تو تب آپ سیکھیں گے نا جب پیٹ میں روٹی ہوگی. بھوکے بندے نے دین کیا سیکھنا ہے؟ بھوکا بندہ تو دین سیکھ کے بھی صحیح دین نہیں بیان کر سکتا, ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ظاہر ہے. تو اس لیے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کام کی طرف توجہ دیں, پینل میں دین سیکھیں. اور اب آپ کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے میں تو جانے کی ضرورت نہیں, گھر انٹرنیٹ کا کنیکشن لگوائیں, قرآن کی تفسیر میری سننا شروع کر دیں, ویڈیوز دیکھیں اور کرنٹ افیئر تو میرے آ جاتے ہیں. سب سے مشکل تو یہ ہے نا, کہتے ہیں نا جی مجتہد وہ ہوتا ہے جو جدید مسائل کا حل دے. تو میرے خیال ہے تواڈے سارے جدید مسائل دا حل اس پلیٹ فارم تو کوئی کرنٹ افیئر نہیں بچتا. بلکہ کتنے صحافی ہیں, کتنے ٹی وی اینکرز ہیں, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ویڈیو آئے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نو ہاؤ ہو جائے اس ٹاپک کی جو ریلیجن سے متعلق چیزیں. کیا ہم ٹیکس کے اندر زکات دے سکتے ہیں؟ بھائی اگر تو یہ ایمانداری سے ٹیکس یوز ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو ہاں کہہ دیتا, اور کچھ اور شرائط بھی, کیونکہ ان ٹیکسز کے عوض ہم کچھ بینیفٹ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے زکات اپنی پیرلل میں دینی ہے. گاندھی صاحب والا موقف جو ہے نا وہ درست نہیں ہے. از اٹ الاؤڈ ٹو پرے نماز وائل ویئرنگ پرنٹڈ ٹی شرٹ؟ بالکل پہنے, کارٹون بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کارٹون سے یہ نہیں ہو گیا کہ آپ کی نماز ختم ہوگی, آپ کو اس کی عبادت تو نہیں کر رہے. باقی کو بہت بڑی تصویریں نہ بنی ہو, چھوٹے موٹے جو کارٹون بنے ہوتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز میں. ٹی شرٹ سے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ یہاں تک ہے, کندھے کے اوپر ہونا ضروری ہے. نکاح پہ کتنے کلمے سنائے جائیں؟ کوئی بھی کلمہ سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے جو یہ آپ سے نکاح پہ کلمے سنے نا اسے کو دعائے قنوت سنا. انفی تے دعائے قنوت نہیں سنا سکتے, انہوں نے تے آندی ہے قنوت نازلہ اللہم انا نستعینک اللہم اہدنی فی من ہدیت, یہ تے آندی کوئی نہیں انہوں. وہ خادم رضوی صاحب ہی کہندے سن ججاں کولوں میں نماز سنا گا, میں خادم رضوی صاحب میں تہاڈے کول دعائے قنوت سن لی تہانوں نہیں آنی. یہ صبح شام کے 27 اذکار کوئی مولوی نہیں سنا سکتا. اہل حدیث شاید سنا لیں, ان کا ایک کلچر ہے. بریلی دیوبندی اتو لے کے تھلے تک کوئی مفتی نہیں اذکار سنا سکتا. تو پہلے نے مجھے تہاڈے نکاح کنے پڑھایا سی, تو ہم تو دعاواں ہی نہیں آندیاں. نکاح کے سے تعلق نہیں, نکاح کے لیے میرے بھائی گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے عوض ایجاب و قبول ہوگا. بس اگر امام رفع دین نہ کرے جماعت کے دوران تو ہم نمازوں میں رفع دین کر سکتے ہیں. میں طبیعت صاف کر چکے ہیں 5 منٹ پہلے اس ٹاپک سے. اگر ہم بھی آپ کی طرح دین کا کام کر سکتے ہیں اور کیا ہم کو بھی ایسی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ بھئی اللہ کا معاملہ ہے, میرا تو مشورہ ہے کہ ایک کام نہ ہی کرو. ہاں آپ اس طریقے سے نہ کریں, آپ اور طریقے سے کریں, کیونکہ یہ طریقہ جو ہے نا, یہ نہ ہو کہ آپ دین کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں, کیونکہ اس میں پھر تکلیفیں بھی جڑی ہوئی ہیں نا. ہر بندہ تو اس لیول پہ نہیں ہوتا کہ وہ تکلیفوں کو برداشت کر سکے. تو بہتر یہ کہ کام تو ہو چکا ہے میرے بھائی, اب تو آپ نے آگے پہنچانا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کدھر جاتی ہے؟ اللہ کے پاس جاتی ہے جی, علیین میں, سجین میں. لیکن اس روح کا جسم سے تعلق رہتا ہے, وہ والا تعلق نہیں ہے جو اس وقت ہے, وہ ان سین بیریئر ہے. عذاب قبر پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں. جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نمارم ہے, اور ہم شادی سے پہلے اس کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں. جی اس صورت میں جب آپ کو رشتہ فائنل کر چکے ہیں تو پھر چلیں آپ دیکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ دیکھنے کے بعد آپ کہیں گے جی اس کی تو تعلیم ہی کم ہے. تو تعلیم کم چیک کرنے کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہے. یا اس کا خاندان ٹھیک نہیں ہے تو وہ خاندان آپ نے پہلے دیکھ لینا تھا نا. تو اس لیے میں نے بتایا کہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوں پھر آپ دیکھنے تک پہنچے. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی دیکھتے ہی رہیں. زور اثر میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملانا پہلی 2 رکتوں میں احادیث سے ثابت ہے, لیکن آخری 2 رکتوں میں ثابت نہیں. جن احادیث کا حوالہ آپ دیتے ہیں اس میں پہلی 2 رکتوں میں سورت پڑھنا نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی. میں نے تو حدیثیں ڈسپلے کرائی ہیں. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی زور اثر کی نماز کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی 2 رکتوں کا قیام 30 آیات کے برابر ہوتا تھا اور آخری 2 رکتوں کا قیام 15 آیات کے برابر ہوتا تھا. اگر آپ سورہ فاتحہ کو زبردستی ان 15 میں سے نکال بھی دیں تب بھی 8 آیتیں بنتی ہیں فاتحہ کے بعد. ویسے صحابہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے, فاتحہ کے علاوہ 15 آیات کا وہ ذکر کر رہے تھے. تو آپ کس طرح کہتے ہیں نہیں ہے؟ میں نے تو دکھائی ہے اپنی ویڈیوز میں. اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ نہ بھی ہو؟ جی کر سکتا ہے, سب کے نزدیک جائز ہے. یہ بعض علماء پتہ نہیں کون ہے, جاہل علماء ہے, کسی وقت پہ فکر کے. صرف یہ ہے کہ وہ شادی کی نیت سے ہو. یہ جو آپ ویزے شیزے لگوانے کے چکر میں 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ نہیں, وہ تو شادی ہوتی ہی نہیں ہے, 2 نمبری ہے. پراپرٹی ڈیلرز کا دونوں طرف سے کمیشن لینا جائز ہے, بالکل. دونوں کے ساتھ نیکی کر رہا ہے نا جی, کیوں نہیں لے گا؟ بیک وقت دونوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو لے سکتا ہے. جو کہتا ہے حرام ہے اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور وہ بھی دیکھیں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک طرف سے لے لے 4% لے لے. وہ کہتے ہیں 2% یہ دے دیں 2% وہ دے دیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دے تو ٹھیک ہے, کوئی ایک 4% دے دے ان میں سے, لڑ دے رہو. میری شادی اس گھر میں ہو رہی ہے جس کی کمائی حرام ہے, کیا میں جہیز لے سکتا ہوں, کھا پی سکتا ہوں؟ کیا شادی کرنا صحیح ہے؟ ابھی ہوئی تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے کوئی اور شادی کی جگہ دیکھ لیں آپ, یہی پھر میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. تو آپ کو پہلے پتا چل گیا نا تو بچ جائیں میرے بھائی, میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور جس کی ہو چکی بھی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی حرام کی کمائی ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا, آپ کے اوپر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے کسی کو وراثت میں حرام کی کمائی پہنچی ہے تو اس کے لیے تو وہ حلال ہے نا. اب اس کو آگ تو نہیں لگانی چوک میں رکھ کے آپ نے رقم کو، باقی اس کا جو وبال ہے وہ اس شخص کے اوپر ہوگا جس نے حرام کمایا. کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں ہو سکتا ہے؟ ولیمہ کے لیے رخصتی ہونا، مرد و عورت کا علیحدہ ہونا پبلک سے، باقی ازدواجی تعلق قائم ہو نہ ہو اس کے ساتھ اس کی کوئی شرط نہیں ہے، یعنی ان کا خلوت کرنا یہ ضروری ہے. تو نکاح کے موقع پہ تو ولیمہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے ولیمہ تو ہوگا رخصتی کے بعد، جب آپ لڑکی جو ہے وہ اس کے خاوند کے حوالے کر دیں گے. لے جی آپ کا پورا تھدہ میں نے اللہ کے فضل سے ختم کر دیا. میرے اس ممبر پہ آنے سے پہلے جتنی پرچیاں آئی تھی کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص کشمیر، فلسطین، انڈیا، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے تمام کی مغفرت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.